94.6 TRT Ankara Radyosu'nda, Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu güzel ve ilerleyen dakikalarda belki yağmurlu olacak Ankara akşamında birlikteyiz 2 saat boyunca. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahri Önç ve Oktay Demirci adına, teknik yönetmenimiz Mehmet Köksal ve yayın sorumluluğumuz Arzu Kantar adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Geldiniz. Hoş bulduk diyeyim o zaman benden. Bir çok teşekkürler. Herkesin bir nursuzluğu var gibi geliyor senin. Yani ben senin ruh halini saçlarından anlıyorum Oktay. Nasıl ya? Benim ruh halim mesela saçlarından tam anlaşılmaz. Bazen bir coşku ifadesidir, bazen bir üzüntü ifadesi, ama senin ne zaman öne yatmaya şeyse ben yani, böyle kafanı bir sıkıntıyla kafanı ovuşturduğun belli oluyor. Şu anda ne tip bir ruh hali gibi seziyorsun? Şu anda. Hı-hı. Mesela bir bak saçıma. Şu anda ben mesela sıkkın olduğunu hissedebiliyorum. Yani. Fahir'in mesela ruh halini yüzündeki yastık izinden ben anlıyorum. Yüzünde yastık izi varsa neşeli oluyor, yoksa hı-hı, şey oluyor. Şu anda sende bir sıkıntı var. Bence. Konuşmak ister misin? Yok canım, hiç öyle bir sıkıntı biraz falan yok. Tam tersine, dün bahsettim ben buradan, nemli sıcağı, nemli sıcağı seviyorum, nemli sıcağı. Al işte nemli sıcak diye bir şey yok geldi bana havadan. Nem olmadı ki daha. Yağsa nem olur. Olur mu canım? Sabah kalkar kalkmaz nemli sıcak vardı işte, böyle bir nemdi yani. Ankara'ya da alışkın olmadığımız bir şey vardı yani. Sabah daha uyanır uyanmaz sabah saatlerinde gecenin o böyle bir 5-10 dakika bir yağmur yağmış ya. Herkes ondan bahsediyordu. Gece hangi ben saatlerde gördüm, yağmur yağdıysa. Yapma ya, ben kaçırdım. Yani. Ne, ben, 500 tam, bin yılda bir karşılaşılan bir hadise. Tam gibi. Ben yatmaya doğruyken yağmaya başladı. Gerçekten de böyle yağıyordu, biliyor musunuz? Baya baya yağmıştı. Sonra ne olmuştu? Ondan sonra durmuştu. Tabii bunlar şehir efsanesi. Şehir efsanesi. İlginç hadiseler. Yani böyle kolaylıkla yaşanmıyor. Ağustos'un 4'ünde 5'inde bu tür hadiseleri yaşamak. Tabii canım. Her baba yiğit. Her baba yiğit insana nasip olmaz. Kendini Ankaralıyım diyen herkes bunları görmemiştir Ankara tarihinde. Çok önemli olaylardan birine şahit oldu. Dün gece 1 sıralarında ayakta olanlar. Niye yani, leke iz bıraktı arabalarda, onu anlamadım ama. Çünkü araban pisse üstüne damlacık sularla beraber. Canım hadi benim arabam pis ki benim arabama pis. Benim diyecek. Arabam da pis. Dışı pis, seninkinin içi temiz. İçi pis. Yok canım, dışı da çok temizdi dün gece sonuç olarak. Ne zaman yıkattırdığımı ben biliyorum Fahir. Bütün arabalarda öyle olmuş canım. Hani böyle bir Elma Dağ'dan gelen veya Oran şehrinden inen arabalarda. Böyle bütün arabalar tertemizken oralardan, yüksek yerlerden gelen arabaların kışın üstünde böyle çok az bir kar olur ya. Kaputun üstünde. Evet, aynen öyle böyle yaz yağmuru lekesi vardı arabalarda sabah. Ama bütün arabalarda vardı. İnsanda da olur o. Yani insanda da leke yapar. O saatlerde dolaşmadığımız için demek ki şey oluyor. Yani burada bir mercek etkisi yaratıyor. O damlacıklar üstüne düşüyor arabanın ve ne oluyor? Güneş ışınları adeta bir büyüteç etkisi göstererek ne yapıyor? O bölgeyi yakıyor. Ve artık bundan sonra bütün arabalar benekli olarak gezecek. Ama ne olacak canım, bir yıkatırsın bir daha. 3'e 5'e bakma hiç öyle şeylerde. Bütün arabalar pis olduğu için genel olarak herkeste öyle bir lekeli bir sıkıntı yaşandı. Zaten yağmuru da çoğu insan oradan çözdü. Geceden sanırım yağmur yağmış. O sabah kalkanlara bir müjde. Ya gene çok sıcak olacak bugün falan filan diyenler arabalarını o halde gördüğü zaman, illa birinin arabası olmasına gerek de yok, evinin önünde park etmiş arabalarda lucky lucky lucky gördüğü zaman ne diyor? Yağmur. Bizi koruyacak olan yağmur yağıyor diye. Güzel de bir yağmur bu. Valla bilmiyorum işte, bu havanın sıkkınlığı mı bize şey yansıdı, nursuzluğu mu yansıdı tam olarak bilemiyorum, ama böyle bir şey var yani. Hani böyle bir gerilmişiz de böyle bir şey bekliyoruz. Sinirlerimizin boşalmasını bekliyoruz. O da gökyüzünün boşalmasıyla doğru orantılı. Bu sinirlerin boşaldı diye bir laf var değil mi? Hı-hı. Boşaldı değil ama, boşandı diye. Tabii. O ne böyle, sinirler iç içe boşaldı geçiyor. Boşaldı değil mi ya? Boşaldı diye biliyorum ben de. Ben anneannemden hep yıllarca duydum onu. Boşandı. Sinirlerin boşandı diye. Ay, sanki sinirler iç içe geçmiş ve sonra da yürütemeyip boşanmışlar ve rahatlama olmuş gibi bir ifade. Bak ben de şey diye düşünüyorum. Bir bardak, insanın evet, sinir kapasitesi zaten bardak tipi bir şey. Böyle kapalı bir kap. Ha. Onu böyle silme, sinir doluyor. Ondan sonra insan bir böyle bir sinirini dışarıya yansıttığı zaman da o sinirlerini dökmüş oluyor. Yani o kapı ters çevirmiş oluyor, kabı. Ama daha doğrusu o şeyden kaynaklı. O yüzden de boşaldı yani. Sinirlerin boşaldı. İkinizinki bir aslında doğru. Hani bardaktan boşanırcasına yağmur diye geçer ya bazı yerlerde. Evet. Evet, galiba orada L yerine N kullanmak boşalırcasına değil de boşanırcasına. Bardaktan ha. Boşalırcasına değil midir? Ama boşanırcasına da. Boşanırcasına deyince sanki ifade daha güzel oluyor. Bardaktan boşanırcasına bir yağmur. Sinirlerim boşandı. Sinirlerim boşandı. Mesela hani. Bana da hakikaten şimdi anlamını yitirdi. Boşandı mı? Boşandı. Hayır canım, o yatağlı kullanım da. Hangisi? Şey gibi. Hani sinir... şimdi ya doğrusu. Ha. Ama şimdi deyince daha rahat oluyor ya. Şimdi diyoruz ya Oktay. Biz hep şimdi... aramızda şimdi diyoruz ya. Veya şimdik diyoruz mesela. Mesela demincekti. Veya demincek. Demince. Yanlış olmasını, yanlış olduğunu bile bile. Demin. Yapmamamız lazım aslında. Yani, demi yerine temin demek gibi. Mesela. Bunlar... Deyim yerine temi demek. Bir de geldiydi diye bir kullanım var. Mesela dili geçmiş zamanın hikayesi diye bir şey yok ya. Hmm. Türkçemiz. Geldiydi. Geldiydi. Öyle bir şey yok yalnız. Gelmiş de olabilir mi? Hayır. Geldiydi. Mesela o var. Benim ısrarla düzeltmek istediğim yani bir şey. Yani şimdi karşısında. Geldiydi var. Gelmişmiş var bir de. Hı. Gelmişmiş var. Gelmişmişmiş. Mişmiş fazla olur. Gelmişmişmiş değil. Senin söylediğin şeymiş. Gelmişmiş. Şeymişti. Ha. Senin söylediğin şeymişti gibi. Hemmişli hem değil. Gelmişmiş o kadar da yanlış bir ifade değil. Ne hangisi? Gelmişmiş. Onu ağzını çemçürtmen lazım son kısmında ama. Gelmişmiş. Evet işte yani o. Yani orada ne, bir alay ifadesi. Hikayenin hikayesi gibi bir hikayenin şey mi oldu? Mişli geçmiş zamanın hikayesi. Adam sana geliyor şimdi. Ama ben buraya daha 4'te gelmiştim falan filan diye bağırıyorum. Fahir sana soruyor. Niye bağırıyor bu adam? Efendim işte bu 4'te gelmişmiş de falan dediğin zaman. Falanmış da filanmış da o kullanımda olur. O zaman. Onu da tatlıya bağladık. Tatlıya bağladık kimse kimseyi kırmadan. Geldiydi. Ama mesela mesela haberi yoksa o adamın geldiğinden veya yanlış oldu. Geldiydim. Hayır. Geldiymiştim. Mesela, o adam uyumuş. Hı. Uyuduğundan haberi yoksa yani göz geçme. Gözün geçmesi hadisesi yaşandıysa ne deniyor? Uyumuşsun. Uyumuşsun evet. Oraya mesela sen kontrolün olmadan. Şey yerine se. Mesela arabaya binmişsin oraya gitmişsin. Oraya gitmişsin. Gidivermişsin de denir. Gidivermişsin. Mesela çabuk geçtiyse yol. Gidivermişsin. Gitmişsin değil gidivermişsin. Bunlar hep az, bilin, az bilinen yanlış kullanımlar. O yüzden. Bunları daha da çoğaltabiliriz. Dil kullanımı üzerinde. Evet. Neler neler. Oktay neler neler demek istiyorum. Doğru. Evet. Şöyle isterseniz şehrin herkesin tutmadan önce bir adreslerimizi verelim dinleyicilerimize. Tabii dinleyicilerimiz nasıl ulaşacaklar? Herkes gerildi o adresleri bekliyorlar. Evet şimdi adresleri verince herkese sinirleri boşanacak tekrar. Telefon numaramız 444-2406. Yani aynı. Aynı. Elektronik posta adresimiz. Hemen söyleyeyim değişti mi aynı mı? Aynı. Sen ne diyorsun? Değişti bence. Beraber ve solo sohbetlere gmail.com. Aynen. Fahir sen kazandın. Ve Twitter bu akşam pek kullanamayacağız. O yüzden hiç vermeyelim o adresi. Yok ama değişip değişmediğini öğrenmek için. Tamam. Bence değişti. Bence. Bu değişmiş olması lazım. Bence çünkü... bu da değişmiş olması lazım. Çünkü madem giremiyorsa kesin bir şey var. Evet bence de değişti. Twitter adresimiz beraber ve solo. Aynıymış. Aynı. Aynıymış. Çok enteresan değil mi? Sevgili dinleyiciler bunu enteresan buluyorsanız programımızın ilerleyen dakikalarında mest olacaksınız demektir. Çok önemli gelişmeler var. Hemen onlarla başlayalım isterseniz. İsteyelim. Şehrimizle alakalı bir şey var mı? Şehrimizle çünkü şehrimiz tatile çıktı anladığım kadarıyla. Şehrimiz tatile çıktı canım. Onu dinleyicilerimizden de hissedebiliyoruz. Eskiden hep Twitter'da her gün muhakkak bir mesaj gönderen dinleyicilerimiz şehrimiz tatile çıkmasa da yaşam alışkanlığını değiştirdi büyük ihtimalle. Yazın sıcağında ne Twitter'dan mesaj mı diyor? Mesajla uğraşmıyorlar. Ya güneşin ortalığın aydınlık olduğu zamanlarda evlerine girmiyorlar. Karanlık izbe yerlere giriyorlar. Daha çok geziyor olabilirler sıcak diye evlerinden kaçıyor olabilirler. O yüzden bulundukları yerlerden bizi arayabilirler. Telefon numaramızı bir kez daha tekrarlayalım. 444-2406 hatta insanlar bizi arasınlar şu anda şehrin neresi serin neresi sıcak o konularda bilgiler de versinler. Kim nereye kaçacağını bilsin. Bu arada sıcakla mücadele ile ilgili kendi buldukları formüller varsa özellikle gece uyurken beni çok ilgilendirmiyor. Şu anda klimamız tekrar çalışmaya başladı ve salonda yatıyoruz. Abi, iki gün rahatsın yani. Bence yine de ilgilen. İki güne bir kliması bozuluyor bu adamın çünkü. Ona da bir değişiklik oluyor bence ya. Bir gerilim yaşıyor. Klima bozuldu. Nasıl yaptıracağız? Yaptırdı. Bir mutluluk kaynağı. O klimamız yapıldı. Acaba tekrar bozulacak mı? Bir gerilim. Orada sular birikti. Onu ne yapacağız? Ben sularla ilgili bir şey buldum bu arada. Geçen onu da söyleyeyim sana diye. Klima suları ile ilgili. Klima suları. Hah, onu hemen şey yapalım. Dün dinleyicilerimizden biri bana şahsi mesaj göndermiş. Unuttum kim olduğunu. Pardon, ama. Pardon, şahsi mesaj mı? Mesajları lütfen şahsi hiç, almayalım. Hiç mesaj almadığınız için şahsi telaffuz. Sevgili dinleyicilerimiz, ayıp oluyor. Birbirimize karşı düşmüş oluyoruz. Lütfen yani birine hayır, mesaj atmayın. Büyük ihtimalle evde kontrol edeceğimi bildiğim için aman Ege o suya dokunma diye. Bağıra bağıra hem de. Büyük harflerle yazmış. Bu sıcakta onun için mikrop kaynıyordur demiş. O yüzden sakın elini değdirdin ve hiçbir şeyle kullanma demiş. Bir de lens solüsyonu falan diyordun son kapatırken Ege. Bana. Çiçekler senin, veriyordun onlara. Zaten çiçekleri mikrop ne olacak? Çiçeklerim grip oldu diye bir şey var mı? Ama lens solüsyonunda haklısın. Yani hayret bir şey. Ha, son onu... anda kurtuldum demek ki. Vallahi. Zaten 7.5 numara gözlerim. Valla o dediği 7.5 17.5'la kurtaramazdım bu sefer. Gözlerim böyle böyle şiş şiş olurdu. Onlara o zaman ben söyleyeceğim fikri de geri alıyorum. Arabaya cam suyu yaparsın diye şey yaptım. Hatta ne olacak canım, cam suyu yap. Olur mu canım, onu cama pıskırtıyorsun. Evet. Oradan camdan senin gözüne seker gelirse ne olacak? Lens solüsyonu olarak kullanırsın. Nasıl bağladık konuyu bilmiyorum. Şey yapabilirsin ama. Arabada kullan. Ve camlarını da fütursuzca o sularla yıkayabilirsin. Öyle bir rahatlığın var. Ya işte biraz mikroplu olacağını düşündüğüm için. O suyu alırım ben, kaynatırım. Ondan sonra da Oktay'a lens solüsyonu yaparım. Oktay'cığım kaynattım derim. Ben hayatta kullanmam artık. Dinleyicimizin o uyarısından sonra. Çünkü ne istinaden kaynatılarak bütün mikropların yani öldürülmesi. Ya sıcak ortam bir... oradan bir şey oluyor sıcakta. Ya şey derler ya işte. Hı. Sıcak nemli ortam ya şeyin, bakterinin, mikrobun büyümesi için. Nem var. Komple. Oh, bir taraftan da klimanın motoru güzel sıcağımızda üflüyor. Üreyelim arkadaşlar diye. Çok güzel bir espri oldu. onu bir kayda geçirebilir miyiz? Şu olarak bir dakika çık çık çık çık çık çık. Üreyelim arkadaşlar diyerek coşuyorlar. Evet, iyi tamam. Yani normalde başka bir şeyden kaynaklı değil. Hani sıcak nem falan, orada normal bildiğimiz şişe sularını da koysak aynı şeyi sağlarlar. Yani değil mi? Tabii canım, sağlarlar. Evet. Sıcak, zaten su dediğin şey sıcağa konmaz. Mikrobun en güzel besleneceği ortamlardan biri bildiğim kadarıyla. Ama sıcak havada da en güzel her, şey bir su be Oktay. Yani biz nasıl şey kana kana normalde içmediğimiz kadar su içiyorsak mikrop da ne arıyor? Su arıyor. İnsan nasıl bir deniz kenarı arıyor, bir su arıyor, bir ferahlık arıyor. Mikrop da bir can sonuçta. İşte o yüzden arıyor. O yüzden mikrop her yerde. Mikrop. Mikrop her yerde. Mikrop dediğimiz. Mikrop her yerde mikrop. Evet. Gene bir biyoloji dersine mikrop her yerde mikrop diyerek. Evet, bunu da kayda alabilir misin? Fena değildi gibi geliyor bana bu da. Hangisi? Mikrop her yerde mikrop, mikrop mu? Hı-hı. Güzel, hoş bir onu bir espri bankasına. Kaydetmeye çalışayım. Çık çık çık. Alet. Gerekli şeylere uygun bulmadı espri. Angustlar geliyor, Ramazanlık angustlar. Döve döve getirmişiz. Hakikaten nasıl? Burada bir tane nasıl adam var. Çat çat çat çat yazık ineklere vura vura. Kamyondan bir bahçeye mine indiriyorsa artık. İlk ithal hayvanların kesiminin yapıldığı et balık kombinasında bu sabah saatlerinden itibaren yeni angustlar, canlı angustlar taşınmaya başlanmış. Ya bu şey gibi işte 5 milyonuncu turist geldi ülkemize gibi bir şey oldu bu artık. Her angustlar gelişinde biz şey mi? Evet, angustlarımız geliyor. Onları karşılıyoruz ve doğru mezbahaya, kesimhaneye götürüyoruz. Ramazan'da biraz et mi yiyecekmişiz? Öyle bir şey mi var? Et mi ucuzlayacak? Bakalım gerçekten ucuzlayacak mı? Çünkü et üreticileri de şey diyor. O etin ucuzlamasına imkan yok falan diye böyle bir taşımasıyla olmaz diyorlar yani üreticilerin bir kısmı. Ya bu şimdi benim şeye genetiğiyle oynanmış ürünlere karşı bir şeyim yok ya. Sempatim var. Sempatim var. Öyle yani sağlığa zararlı sağlığa uygun koşullarda üretilirse çok zararlı olmayacağını düşünüyorum. Ama işte üreticiler biraz kısa yoldan çabuk kazanç elde etmek için biraz basıyorlar falan diye düşündüğümde yarın öbür gün bu etle ilgili şeyler olsa ne bileyim tavşan ebatında danalar. Çekirdeksiz karpuz gibi diyorsun. Hı-hı. Küçük küçük. Evde besleyeceksin. Besle mi? Sen de hep taze taze yani hani nasıl böyle şey pencere önü domatesleri var ya. Ha. Onun gibi pencere önü danaları. Pencere önü domatesleri dedim. Pencere önü bostanları. Bostanları. Ha, domates var, biber var, salatalık var. Vallahi onlarda hiç domates, biber yok da şey var işte hani ot. Korkarsın yani. Mı? Danadan mı? Hmm. Tabii o boyuttaki danadan korkarsın be. Ama kız da sever. Gerçi ben şimdi et yemeyi seviyorum da canlı hayvan bütün kesme gibi bir hobim de yok. Evet. Çok rahatsız eder beni. Hayır onu mesela şey yaparsın canım, sen kesmezsin, kestirirsin de bence kesilmesi... Böyle sokak aralarında kesiciler mi geziyor? danacı geliyor hanım diye orada geliyor. Böyle çat çat çat kesiyor. Hemen orada hazırlayıp. Çok özür dilerim. Bu hikayedeki tek garip şey bu mu? Can, sokak aralarında yani tavşan boyutundaki danalara itirazın yoktu Fahir. Sokak aralarındaki kesiciye mi itirazın? Kesici adamları. Geziyordur canım. Fahir'e söz yok. Fahir haklı yaklaştı. Onlar da o boydaymış. Şu noktaya kadar Fahir'e baklı. Vay be. Onlar da o boydaymış diye düşün. Yani o yüzden kesmesi değil de bence pişirmesi ve mesela şişe takması falan garip olabilir. Korkutucu olur. Mesela tavuğu alışkınız böyle bir piliç çevirme diye bir şey de görmeye de dana çevirme diye bir şeyi böyle bütün dana olduğunu görse böyle kuzu tarafında çevirme, oğlak çevirmeye inanıyorsun da daha geniş bir ortamda daha küçük olacak ama kuzu çevirmeden küçük daha küçük böyle i̇şte bir, tamam, bir lokma bir şey. Kuş, tamam, hayır canım, kuş gözü döner geç, çevirir ya. Yani bizim evin arkasından görünen bir şey var. Sefa düşkünü bir aile var ve düzenli olarak oğlak çeviriyorlardı. Nasıl? Yani nasıl, bu nasıl? Yaz gelince evlerinin bahçesi coşuyor. Büyükçe de bir mangalları var ve bütün mahalle balkonlara çıkıp onları sevdi. Ne güzeldir bu falan diye. Ben kaç defa böyle ağzının suyunu silen adam gördüm karşı apartmanda. Onlar da benimkini görmüşlerdir büyük ihtimalle. Neyse sıcaklar bastırdı bu sene. Kimse mangalın başında durmaya cesaret edemiyor. O yüzden o mahallemiz belki tabii kokudan yoksun kaldı. Onlar da asfalta bırakırlar. Olur biter. O da hoş bir espri olur. Asfalta. Evet, yumurta kırmanın bir adım ötesi. Saten çarşaf demiş Murat Bey. Sıcakta yardımcı oluyormuş. Aa, Islak mı? Hayır canım, buzluğa at saten çarşafı. Katlayıp mı? Nasıl atmayı düşünüyorsun? Ne başka? Bileyim böyle dıkmak suretiyle olabilir. Dıkma da olabilir. Dıkarsan kırışık çıkar, tam güzel şeyi alamazsın. Katlayınca o, da öyle işte, nasıl açacaksın? Katlayınca da ne olacak canım? Katladığında kat izleri olacak. Onlar o kadar rahatsız etmez. Yine açılır diyorsun. Açılır abi. Tabii. Onun hafif bu şey reklamını hatırlamıyor musunuz? Zamanında bir kot pantolon reklamı vardı, hatırlarsınız. Buzluktan evet, iyi kotları, bilirim. Kotları iyi bilirim. Çıkarıp Meksika'da mı ne bunlar böyle bir iyice şey yapıyorlar falan. Meşrubat içiyorlar, olmuyor, bir şey olmuyor. Kızcağız ondan sonra oradan bir dolabı açıyor. Dolabı açınca dumanlar içerisinden, yani o artık buharın etkisiyle soğuk kot pantolonu bir giriyor. Bir mutlu oluyorlardı. O şey biraz geçerli. Hakikaten çarşaf falan koyarsanız ama tabii geçici bir süre. İşte o süreyi iyi değerlendirip, çünkü tam hemen üstüne de yatmayın. Çünkü mesela buzluktan buz çıkardığınızda bazen eliniz ıslaksa buzu tam tutarsınız, elinize yapışır ya. Hı hı. Böyle donar, o da ıslaklıkta donar, böyle elinize yapışık bir buzla dolaşırsınız. Evet. O mesela yatağa hemen serer sermez yatmayın. Yani mesela siz de nemli olursunuz maazallah, pıtırt diye yapışıverirsiniz. Biraz bekleyin 5-10 dakika. Sonra ısınsın. Hiçbir espri sıkıntı. Hafif ısınsın canım. Sen de sonuna kadar şey demiyorum işte. -20 olmasın da 0 dereceye falan indiği zaman güzel güzel serin serin yatın. Takribi 10-15 dakikalık bir süreniz var. O sürede uyursanız ne hala? Uyumadınız, hop çarşafları değiştir. İkinci çarşaf. Çarşafa giden parayı acımayacaksın bu dönemde. Saten çarşafı o zaman listemize ekledik. Yalnız hakikaten soğukla uyumuyor. Dün soğukla mücadele mi? Sıcakla mücadele. Hayır, yani soğukla mücadele derken sıcak havayla soğukla mücadele. Ben hakikaten dün gece uyuyamadım. Hayatımda uykusuzluk gözümden akıyor. Fakat sıcaktan saat 4'lere 5'lere kadar şey yaptım. Sabah mücadele üstüne mücadele ettim ve hiç de aklıma da öyle bir şeyler gelmedi. O zaman hanımını al, yastığını al, akşam bizim salona gel. Küfür küfür esiyor diyorsun. Hakikaten. Rahat rahat uyuruz. Oktay, sen nemli havayı sıcağı sevdiğin için sana teklif etmiyorum. Bizim salonda da çok nemli bir hava oluyor zaten. Biz de salonda yatıyoruz. Ege dedi ki klimadan dolayı biz salonda yatıyoruz. Aa doğru, ben de niye bu adamlar salonda yatıyor? Ben iki gecedir evde. Yani o şey gibi ya, insan kendi evinde ve de şeyde yatıyorum. Kanepede yattım bir gün, mahvoldum. Hani bu şey sahnesi vardır ya filmlerde. Adam iş yerine gelir böyle boynu falan ağrıyordur. Ne oldu? Akşam kanepede yattın galiba diye böyle karısıyla kavga etmiş. Resmen o durumda uyandım. Karım da yanda öbür kanepede ama rahat kanepede, kızla beraber yatıyor diye. Kızla beraber o rahat kanepede yatıyor. Sen küçük kanepede mi yatıyorsun? Evet. Ayaklarımı sığmadı. O kadar günahtır sana ya. Ondan sonra gittim kızın yer yatağını söktüm. Yatağını söktüm dediğim işte o minderini alıp ilk gece böyle ağrılarla geçti. Bundan sonra salonda yatarsam adam gibi yatacağım deyip yer yatağı. Ve sonra bir uyandım dün sabah. Bütün yastık salonun öbür ucunda. Nasıl deli ve çılgınca bir yatış yatak varsa. Yatak başucu çok önemli bir şeymiş. Onu fark ettik. Sonra yatak başı dediği şey. Dün gece dünyanın en acıklı halinde yattım yani. Bir tane küçük tabureyi başucu yapıp kendime yastık kaymasın diye. Gene o şeyde kızın yatağı da zaten bana küçük geliyor. Ayaklarımın yarısı dışarıda falan. Ege'cim bir 10-15 lira ver de şu şişme yataklardan al. Şişme yatak mı? Sen onların rahatlığını tadamayız. Ben bir kere bir misafirlikte o yatakta kaldım. Hiç de öyle rahat değil. Aman uyduruğundan almışlardır. Onlar 5 liralık olandan almışlardır. Sallanıyor böyle bir şeyi var onun. Ne ekliyorsun? Yatak çok rahat. Ne boyda oluyor? Ya tek kişilik normal, de var. Çift kişilik de var. Normal. Tek kişilik yatak mı yoksa deniz yatağı falan tipi? Deniz yatağının hallice kalın. Daha böyle daha kalın. Laylonlu yapılmış olanlarından bir tanesi. Onlar çok güzel, çok rahat. Onlara bir alış var ya. Bir daha yatak başka odasına yatakta başka yatakta yatamazsın ya. Deli misin sen? Murat Bey bu arada şey diyor, yastığın arkasını çevirmek belli aralıklarla ya da yanında bir sürü hazır yastık bulundurmak. Evet aslında böyle vücuda bir sıcaklık yayılıyor ama o sıcaklık kafada toplanıyor. Hmm. Yastık su içinde falan. Aslında bir şey söyleyeyim, en güzel pratik şey, eğer siz de onaylarsanız getirtelim. Türkiye'de ben bu araştırdım bulamadım da. Ne? Su yatağı. İşte esas o hiç rahat bir şey değil Fahir ya. Su yatağı. Su yatağı o serinliği bir verir. Musluğu açınca hani bir süre sonra soğuyor ya, ilk başta bir ılık ılık akıyor da sonra daha gerilerden gelen sular bir soğuk soğuk oluyor ya. Evet. Öyle olur ya. Aç onu, bağla yatağa. Aç sonuna kadar musluğu. Faşır faşır faşır dolsun o. Birkaç tahliye saat. Nereden olacak? Nasıl tahliye? Neye tahliye ediyorsun? Yatağı dolduruyorsun işte. Vay, galon galon sudan bahsediyorsun. Canım bir ton yatak, iki ton her suya. Her gün şey mi yapacaksın? Yatağı boşalt doldur mu yapacaksın? Gerçi şey yapabilirsin. İlk andan bahsediyor galiba. İlk falan. Andan bahsediyorum. İlk doldurma anında. Sonra da soğutmakta ne var onu? Buz at içine. İçine buz at. Kalıp kalıp buz yap. Buzcu tıkır tıkır at içine. Yalnız su yatağının şeyi bildiğim kadarıyla serin tutması değil de ta böyle yumuşak bir şey, bir espri olsun falan. Yok, sıcakta tutuyor mesela. Kışında onu ısıtı ayarlaması var. Su öyle yatağının esas esprisi vücudun her tarafını aynı şekilde karşılaması. Tamam, hani ortopedik yaptığını, açıdan bir şey var. Öyle bir şey var. Hiç serinlikle mücadele eder mi? İşte su diyorum, daha serin ne olabilir? Ama o suyu içme. Buz yatağı olabilir. Abi, buz yatağı olmaz. O erir, ıslaklık verir ayrı. Bunun hazır sana şeysi var işte. Güzel. Üstelik bir de şey de var. Onun üstünde cıkkıl cıkkıl şey de yapabilirsiniz. Ben bir kere su yatağının kenarına oturdum. Oturmam da oturmaz diye. Olaydım yani. Ayakkabı bağlamak için ay falan diye. Rezalet bir şeydi. Ya eğer karşı tarafta biri oturuyorsa mesela, sen oturduğunda o zıplar. Öyle bir etki tepki fizik prensibi vardır. Nasıl yatacaksın şimdi? Karı koca yatarken işte şey sorunu oluyor. Mesela birisi bir yerden bir yere dönünce öbürü de o dalganın etkisinde. Tsunami etkisi yaratıyor yani. Rüyanda zaten, bir dolu şey göreceksin o zaman. Rüyanda değil zaten, o su yatağını satan satış elemanları şey diye uyarır yani. Evliliğiniz yolunda mı? Yani her şeyi oturttunuz mu? Evliliğiniz. Eğer oturtmadıysanız bunu almayın. Ya. Böyle ters satış politikası var. Çünkü yani alırlar. Bundan sonra evlilik o yüzden veya birliktelik, evlilik olmasına da gerek yok. Bozulur. O yüzden bozulur. Hayır, şöyle bir şeyden dolayı ben söyleyeyim sana esas. Çünkü o dengeyi kurmak lazım. Senin evde trambolin var ya Oktay. Evet. Sevgili dinleyiciler, Oktay'ın evinde trambolin var. Çok hani şey olmasın ama her evde rastladığımız bir şey değil. Salonun ortasında bir trambolin duruyor. Güzel, sempatik de bir trambolin. Evet. Onu kullanmak zaman alıyor ya, hani öğreniyorsun hemen çıkıp üstüne, hadi hoba diye zıpladığın zaman hemen öğreniyorsun. Bilinçli kullanma. İşte evet, bilinçli kullanma. Aynen, katılıyorum bilinçli. Daha gürültülü hapşuramazdım herhalde. Evet, bu kadar susturmaya çalışırken daha evet. İşte özür dilerim. Estağfurullah, özür dilemek seni küçültmez, bilakis büyütür. Aynı şey. Siz de görün bu arada sevgili dinleyiciler. Çok güzel Oktay, iyi noktaya değindin. Bu arada su yatağı tam aynı böyle bir şey. Trambolin gibi. Onu kullanmayı öğrenince hayatını kolaylaştırıyor. Mesela sen diyeceksin ki Bürgeciğim şöyle bir döner misin? O hafif bir dönecek. Onun şok dalgasıyla sen de lup döneceksin. Ama tabii ilk zamanlar bir bulantı, tatlı bir böyle bir şey hali. Ama o da güzel. Bebekleri nasıl uyuturlar? Sallaya sallaya uyuturlar. Aynı şey. Böyle hafif. Bence bir... Fahir haklı. Bunu dinleyicilerimize açıklamamız lazım mı? Açıklatın bir canım. Fahir bana İspanya'dan ayakkabı getirmiş sevgili dinleyiciler de. O yüzden bugün genel olarak haklı olduğunu düşünüyorum Fahir. sadece de. Sana da değil. Oktay, bir şey söylemek istemez misin? bana da getirmiş de Ege alsın hevesini. İki gündür ben zaten evde giyiyorum Fahir. Özür dilerim. İki gündür derken? Bana geldiği gün verdi çünkü. Sana unuttu vermeyi. Bir müzik arası Neresi? Ya ne var aynı ayakkabı? Bir tek rengi değişik. Neyin tavrını yapıyorsun? Ben anlamadım ki. Aynı ayakkabı değil canım. Nasıl aynı ayakkabı değil? Nasıl? Benimki Oktay'ınkini gölgede bıraktı mı? Yoksa Oktay'ınki benimkini gölgede bırakacak mı? Tarzınız çok ayrı canım. Çok alakası. Saçmalama. Aynı, hiç alakası yok. Yani evet yani aynı ayakkabı derken işte markasıyla müstesna olan bir tek markası aynı. Yani gerisi tamamen sizin kişiliklerinize özel ve sizin özel şey diye düşünüyorum yani. Peki Oktay'ınki neden iki gün önce verilmesi gerekiyordu da benimki bugüne kadar bekletildi? Çünkü havaalanından aldığında hazırdaydı. Hazırdaydı. Yani bagajda da havaalanından aldı. Bagajdaydı. Ona da... O dedi bir... siz ayrı yük yapmayın falan deyip şey yaptım. Biliyorsun ben sizi havaalanlarından alıyorum. Ama bundan sonra kimi almam gerektiğini de netleştirmiş oldum Fahir bu hareketinden. Estağfurullah Oktay'cığım. Bir kere Ege'yi aldım hiç. Bir numarasını görmedik. Bir beyaz leblebi verdi cebinde. O da zaten dediğim gibi uçakta vermişler. Nohut dediğimiz beyaz. Ondan verdi. 2-3 tane ondan yedim. Ama sen bir ayakkabı. O yüzden bundan sonra hep seni havaalanından alacağım. Sen olmasan bile havaalanına gidip geleceğim. Birileri illa çıkar yani. Senin arkadaşlarından da eğer alınacak varsa alırım ben. Sen söyle. Aşk olsun canım ne olacak yani. Elimize mi yapışır? O yüzden şimdi Ege'nin ayağında çok havalı ayakkabıları var. Stüdyoda ayakkabı değiştirdim tam anlamıyla. Bundan sonra bunlar benim yayın ayakkabı. Yani ve yayının da o ayakkabıların gibi bembeyaz saflıkta olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Denizde mangal yapan bir adam fotoğrafı gördünüz mü siz hiç? Denizin içinde mi? Aha. Denizin içinde. Herhalde bu Facebook'ta falan mı popüler oldu? Herkes birbirine gönderdi. Mangalın böylesi. Veya şöyle gelmişti. Yurdum insanının aklı. O laftan ben biraz galiba çok tiksiniyorum. O yurdum insanı lafını 15 yıl önce Ahmet Yılmaz kullanıyordu. O bıraktı. Ama insanlar bir sahiplendiler. Biz ama yani hala yapamıyoruz. İşte bu şey var ya. Ya yurdum insanı abi işte. Yurdum insanı ne? Ne? Yani hiç kullanılan bir şey değil. Böyle bir... insanı bir rahatsız edici, bir irite edici bir tarafı var. Yurdum insanı. Yurdum yani insanı. Şimdi bir şöyle denizde bir durum nasıl var. Mangal yapıyormuş? Ben görmediğim için fotoğrafı anlamadım. Önce bir yurdum insanını şey yapacağım. Dinleyicilerimiz de gözlerinde canlandırsın denizde mangalı o sırada. Şimdi birisi bir takım lafları kullanarak komiklik yapıyor. Mizah ürünü ortaya koyuyor. Ve bunun dışındaki bir takım insanlar da sadece esprinin o laflarda yattığını düşünerek o lafları kullanıyorlar. O beni delirten bir şey yani. Biraz daha çeşitlendirebilir misin? İşte yurdum insanı. Yani yurdum insanı ile Ahmet Yılmaz yurdum insanı geçen çok güzel gözleme dayalı espriler yaparak o lafı gündeme getirdi. Sonra bir başkası hiç şey olmadan yurdum insanı deyince her cümlesinin çok komik olacağını düşündü gibi şeyler. Veya ne bileyim işte... televizyonda işte diye konuşanlar oluyor ya. Değişik dizilerde değişik tiplemeler. Hı. O söylediği şeyde aslında bir komik unsur da var. Sen onun esprisini almadan sadece konuşmasını alarak her sohbetini çok neşeli yapabileceğini düşünüyorsun ya bazen. Çok acıklı oluyor maalesef. Aynı durum. Bu deniz yatağının üstüne mangalı koymuş falan gibi bir durum mu var? Şeye koymuş. Can simidinin üstüne mangalı koymuş. Güzel. Yanına ufak rakısını da koymuş. Böyle ilk önce bir tepsi gibi bir şey koymuş. Ondan sonra mangalı koymuş. Mesele de şu. Ormanlık alanda ve sahillerde konulan mangal yasağını aşma yolu. Hmm. Deniz içinde. Yani buna... Uluslararası kara sularına çıkması lazım diye biliyorum ben. Onu denize girerek onu yapamaz. Ya onu... Kardeş söndür diyen adam hücum botla mı gidecekler? Çünkü söndür deyince de ne yapacak? Oradan denize mi boşaltacak? 15 metre falan açılmış. Sonuçta ayakta duruyor. Ama oraya gelecek zabıta uzaktan bağırdı. Söndür onu. Döndüm. Zabıta değil, sahil güvenlik bakanı. Sahil güvenlik değil mi? O botla sahil da güvenlik gelmez. De oraya kadar gidemez. Oraya da zodyaklarla çıkmaları lazım. O da hakikaten şimdi gemiyi getir, şeye kadar yanaştır. Oradan zodyakları şişikse iyi, şişik değilse olay, zodyakları olay şişir. Motoru tak, aşağı gir. Ondan sonra üstüne çık, motoru çalıştır. Daha şimdi da zaten dert yangın tehlikesi. Denizin içinde de pek bir yangın tehlikesi ya olmaz. Sıcak havada mangalı zaten bir şeyse olmuyor ki kurban olurum yapmayın. Yani biraz serin havanın güzelliğidir o sıcak sıcak eti yemek. Zaten sıcak havada bir şey yemek istemiyorsun. Ama soğuk bu... soğuk karpuzdan başka bir şeye gerek yok. Akşam serinliğinde suyun içinde yapıyor adam. Akşam mi serin olmuyor onu diyorum. 31 dereceydi dün akşam saat 10'da. Ankara'dasın sen Fahir. Bunlar deniz kıyısında. Suyun içinde yaptığın tekrar... Merserize... Ege ayakkabılarına bakıp yeniden düşünmeni istiyorum. Adam Fahir de haklı. Doğru. Ama adam mangal hastası ortaya çıktı zaten. Orman Müdürlüğü'nde sahilde ve ormanlık alanda yangın tehlikesine karşı mangal yakılması yasaklandı. Eşim de kirlenecek diye teknemizde mangal yakmama izin vermedi. Ben de bu yasakları deniz üzerinde mangal yaparak derdim demiş. Eşim dediği hanımefendi. Yani mangalı yapan beyefendi. Beyefendi evet. Tekne teknede mangal yapmak ne demek ya? İşte nerede nasıl yapayım? Bir tekne? Ben açılayım da yelkenliğinin şeyinde sen teknede hanım biraz ufak, dümeni tut. Ben yapılır, de güzel. Yapılır zaten. Ben denizin içinde yapıyor zannettim. Evet denizin içinde yapıyor zaten. Karısı izin vermemiş. Ha teknede yapmadığı için. E teknede yapılır. Niye teknede? Balık ekmeği falan... denizden almıyor musun? Teknede yapılır. Öyle tekne deyince benim gözümde işte ne bileyim bir yelkenli bir şey efendime söyleyeyim. Yok yok bu küçük ufacık bir şey. Yelkende de olur bu arada mangal. Çok güzel olur hem de. Yelkenli de şimdi sen tahmin ediyorum büyük yelkenli de sizin o büyük evet. Turlarınızdan bahsediyorsunuz evet. Da onlar. Sörf yapılan şeyden bahsediyorum. Tahtadan bahsetmiyorum. Siz, ama sizinki. Gulet yani. Yani senin sizin hani o gulette o kadar yer var mı ve o kadar şeyden etkilenmez hani dalgadan malgadan etkilenmez de ufacık bir şeydi. Sen ha, belki yer, olabilir evet. Yani bir de tehlikeli bir şey ne işi var ya yemi iki günde yemeği ver ha. Adam meraklısı canım. Ama işte bu merakı ona çok güzel bir şey getirmiş. Bir sucuk firması. Ne yapmış? Reklam teklifi. Hadi canım. Aha. Nasıl reklam teklifi? Su içinde mangal yapan adam siz misiniz? Evet biz sizin fotoğraflarınızı gördük. Reklamımızda oynar mısınız? Tabii. Ne yapmam gerekiyor? Bildiğiniz işi yapacaksınız. Gene mangal yapacaksınız. Ama bu sefer mangalın üstünde sadece sucuk olacak. Demişler. En az 5-10 bin lirası olur bu işin. 5-10 bin ne kalmaz o. 10-15 bin ne olur. Bundan sonra her gün mangal yiyecek kadar şey olacak. Kömürü. Vallahi, sucuk oluyor. Bir yıl boyuncaki sucuk masrafı adamın hakikaten çıkar. Sucuk firması ne verecek? Ödemeyi sucuk olarak istiyorum demiştir zaten adam. Tabii canım. Mantıklı da yani. Hayat boyu sizi zaten bir insan ne kadar çok sucuk yiyince tüketemiyorsun ya. Senede yesen 10 kangal. Adam kaç yaşında? Diyelim ki 40-45 yaşlarında. Diyelim hani bir 40 sene daha yaşasa. Ne oldu? 40 sene 10 tane çarp 400 tane kangal sucuk. 400 tane kangal sucuk dedim. 400 kangal sucuk. 400 kilo et yani. Kangal kangal sucuklar. Korkunç rakamlar sevgili dinleyiciler. Çok güzelmiş. Adam sevinmiştir herhalde değil mi? Canım çok yoksa sevinmiş. Üzülmüş hanımı da çok ya sevinmiş. Ya şimdi biz kendi kendimize bir şey yapıyorduk. Şimdi bütün Türkiye'ye şey olacağız. İşte bir sürü insan şimdi olay olacağız falan diye. Şey vardı ya eskiden bu zihni sinir diye hangi dergideydi hatırlamıyorum. Mizah dergilerinden. Fırt'ta mıydı? Yok Gırgır'da da olabilir. Başka şeyde de olabilir. Tam hatırlamıyorum vallahi açıkçası. O zihni sinirin projeleri gibi ya birileri benimseyip işte hemen başlayacak bu işte önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde sahil kenarlarında son derece esprili arkadaşlarımız o mangalları yapacak. Sucuk firmalarının dikkatini çekmek üzere bir takım espriler. Bir de adam şimdi aklı başında bir adama benziyor. Hani şey noktasında önlemini almış yani mesela direkt o şeyin şişme şeyin üstüne koymamış mangalı. Tabii tahtayı koymuş. Sıcaklığıyla adam mangal ustası canım o hatta böyle yelkenli bir teknede mangaldan yükselecek sıcaklıkla yelkenlerin ne kadar dolacağını da şey yapar. Hava balonu gibi kullanır. Şimdi iki tane sucuk attığım zaman Sen ne yaptın? Aa. Hava balonunda mangal yapmak. Sıcak hava balonunda. Sabun köpüğünden balonlar. Karpuz kabuğundan gemiler diyeyim de ben tamamlansın. Ama o doğru söylüyorsun ya. O çünkü çakmak ateşinde bile olan bir şey. O hidrojenle mi neyle şişiriyorlar Oktay onu? Helyum tipi bir şey. Yani ya da ısıtıyorlar ben. Ya aşağıdan basıyor. diye. Sucuğu tak o ama şeylerden büfe tipi olanlardan. Hı hı. Yuvarlak olanlar zor olur. Büvet. Büvet tipi. Çek onu koy şeyini bas Ege'cim. Hem yükseliyorsun hem yemeğin pişiyor. Yemeğin pişiyor. Aa. Ondan sonra yükseldin. Ağırlık. Tabii yemeği de yediğin için zaten diyor olmaz. Ağırlık atman gerekirse yükselirsin. Nasıl ağırlık ekleyeceksin? Ağırlık eklemek için. Gaz bırakıyorsundur orada. Gaz salmayla. Gaz salmayla bırakıyorsun. Sevgili dinleyiciler. Onu da çözdük ya sevgili dinleyiciler. O da hiç problem olmadı. Yani bakın bir araya gelince demek ki çözülüyor. Bütün problemler çözülüyor. Şimdi bir cümle okuyacaksın bize. Okuyacağım. Bu cümledeki hatayı bulunuz. Maddi hata mı? Ne demek maddi hata? Maddi hata dediğim mesela ben sana 50 lira borç verdim. İşte öyle değil. O hesap hatası. Ha, maddi hata şu tip hatalar oluyor. İşte 1400 kişinin katıldığı bir turnuva vardı. 14 kişinin katıldığı turnuva veya 16 bin kişinin katıldığı turnuva Sayılarda hata olduğu zaman maddi hata deniyor. Ha öyle mi? Hı-hı. Tamam peki. Niye canım, notlarda da öyle şey maddi hata. Mesela nasıl? Sen sınava girdin. Sınava girdin. 55 aldın, oraya 50 yazıldı. Maddi hata. Hayır, yine işte sayıyla ilgili. Sayıyla ilgili. Evet. Tamam. Yani bence Fahir haklı. Fahir haklı. Ayakkabılar bembeyaz, Fahir haklı. İkinize de inanıyorum. Evet. Buradaki garip, yani bana garip geldi ama size de garip gelecektir. Herkese gelmesi gerekiyor aslında. Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Zeus Tapınağı'nın üzerindeki Menandros anıtının alt kısmındaki noktaya denk gelen ve 2400 yıllık olduğu düşünülen mezar odası ortaya çıkarıldı. Baskında mı? Evet. Bir garip değil mi ya? Jandarma ve polis jandarma, bir araya gelip mezar odası çıkarıyor. Mezar odası basıyorlar. Yani işin acı tarafı tabii bu... Mezar odasının şey diyelim, hani burada biz hani bazen televizyonda seyrediyoruz ya, o polis var. Aç kapıyı polis diye. Dan dan dan şeylerle mezar odası. Öldüm efendim ben 2400 yıl önce diye mi şey yaptılar bilmiyorum. İşin acı tarafı da burada arkeologlardan önce bir takım hırsızların burayı keşfetmiş olması. Ha, girmişler mi? 10 metre uzunluğunda tünel kazmışlar. Ondan sonra oradan değil, buradan kıza giriş var diyor. Öyle mi geçmiş? Evet. Oradaki arkeolog işte Halil Eskici şey demiş. Bulunan tarihi eserlerin arkeoloji tarihi açısından son 100 yılın en önemli tarihi eserlerinden birisi olduğunu işaret ederek, bulunan eser Hekatomnos sülalesinden çok önemli bir kişiye ait olup arkeolojik anlamda bazı bilgileri değiştirebilecek niteliktedir. Pardon, siz kimlerdensiniz? Efendim? Siz kimlerdensiniz? Hekatomnos. Hekatomnoslardan efendim. Neredeydi bu? Milas. Milas'ta. Ve acı tarafı, mezar odasının çevresindeki foseptik çukurundan sızan atık sular 2400 yıllık duvar resimleri ve mezar odasına zarar vermiş. Bu zararı ortadan kaldırmak için çalışmalar başlandı. Mezar odası ne bu arada? Mezar odası işte şey, bildiğimiz oda. Anladığımız mezar odası mı yani? Tabii, anladığımız şey mi? Sen başka ne anlayacağız? Bir oda içinde. Oda içinde nasıl? Böyle lahit var. Ha. Süslü püslü, duvarlar süslü falan. Bir şey. Böyle taştan şeyler. Mozoleum gibi, onu biraz daha küçükçesi. Şey oluyor ama değil mi? Tabii tabii. İşte durumuna göre ister tek ister ailecenek ya da işte filmlerde seyrettiğimiz kadarıyla işte etrafında kimler varsa yakınları, yakın çevresi. Ben şeyden çok etkilenmiştim, o Mısır'da işte bir hangi filmde hatırlamıyorum da piramit yapılsın diye şey yapılıyor, 20 yıl 30 yıl uğraştırıyorlar falanlar filanlar. Ondan sonra neyse en sonunda Firavun ölüyor, bunu şey yapacaklar, hanımı da genç bir hanımefendi, işte onu da diyorlar sizin de bırakmanız lazım, böyle rahipler, mahipler, böyle ekürü 200 kişi, 300 kişi hep beraber işte mezar odasına kadar gidiyorlar. Ondan sonra dışarıda da böyle dışarıya doğru şişme şişme yapılmış yumurta kabuğu şeklinde, ama onun daha uzuncası şeyler var. Bir duvarlardan çıkıntılar var. O mimar geliyor, onlara pat pat pat pat pat pat diye vuruyor. Onlar kırılıyor, içlerinden kumlar akmaya başlıyor. Kumlar akınca da o kapılar kapanıyor içeride. Meğersem kadıncağızı da şey yapmışlar, hepimiz öleceğiz diye, o rahipler mahipler de hep beraber gömülmesi gerekiyormuş diye. Kızcağız orada filmin sonunda açın kapıları açın kapıları diye diye diye diye karanlıklar içinde bitti film. O beni çok etkilemişti, ondan beridir mezar odası deyince tüylerim diken diken olur. Vallahi hiç ağzının suyu akanlar varmış mezar odası deyince. Hiç giremem. Hiç sevdiğim bir şey değildir mezar odası. Hırsızlar, tarihi eser kaçakçıları daha doğrusu. Bir şey sorabilir miyim? Bir yıl boyunca geceleri gitmişler. Hafriyatçı gibi. Geceleri kazmışlar, çalışmışlar. Bir yıl boyunca ilk önce mezar hediyelerini çalmışlar. Özür dilerim, bir şey sorabilir miyim? Evet. Ya bu hırsızlarda zerre gram korku denen bir şey yok mu? Yani korku dediğim normal bildiğimiz standart korku. Gecenin bir yarısında. Mumya filminin de mi seyrediyorsun? Yani mumyası var, bunun hayaleti var, cin şey var. Bir şey ya, nasıl bir şey bir şey olmuyor derken böyle sanki daha önce tarihi ya arkadaş gecenin yarısı gidiyorsun yapmış. Zaten oraya gittin mi mezar odasına giriyorsun. Ben, valla ben şeyi anlatmadım değil mi size, askerde askerlik anılarımızı birbirimize tam bir gün anlatalım da oturup, evet hakikaten birbirimizin bir haberi olsun yayında anlatmasak daha iyi olur bence, ama ben askerde SİDE'de bulunan benim askerliğim döneminde yeni bulunan çok önemli bir taşın başında bekledim. Ve o taş işte bir başka bir tiyatronun devamının bir parçası olduğu için bir gece nöbet tuttum ben onun başında. Taşı sana mı zimmet dedi? Evet, ve benden öyle hırsız, yani şöyle bir baksa benden çok korkmaz. İki kişi gelseler bir şey yapabilirler, ama adam yani o tip bir şeyin başında bir adam olunca Hırsızlar vazgeçiyor anladığım kadarıyla. Yani şeyden korkmuyorlar da, kimse olmayınca işte canlanır, mamlanır, mumya falan filan demiyorlar da. O tip bir kişi olursa ben bekledim ve hiçbir şey olmadı. Ve haftalarca beklendi o taşın başında. Taş nöbeti kime yazıldı? Çevresi. Bu çevresi bunu şey yapmış olabilirler mi? Yani ne bileyim, hani biliyorsunuz askerde işte tank bir yerde bozulur da işte tank nöbeti olur, işte bilmem nerede bir şey olmuştur da ceza. Yok canım, şehrin göbeğinde tam yolun kenarında öyle bir ceza olacak bir, nerede olacak? Ceza olacak bir şey de değil yani. O anlamda söylemiyorum, hani taşın başında nöbet tutturdular diye söylemiyorum da, yani öyle bir o tarihi eseri bekledim ben bir gece. Keşke bir gece daha gelseydi diye de düşündüm sonrasında, ama böyle dönüşümlü yaptılar onu sonra. Üstüne falan oturup çekirdek çitlemeden değil mi nöbette? Üstüne oturmak ne demek, üstüne oturulur. Nöbette oturulur mu zaten? Fahir. Arkeoloji orası dünyası diyor, seninle gurur duyuyor. Böyle uzaktan bakacaksın. Dolayı. Konuşacaksın onunla. Çünkü yeni çıkmış yani dünya, yeryüzüne. O yüzden öyle bir şey var. Başına birini koymadılarsa girmişlerdir. Ya hangi birinin başına koyacaksın? Gömülü zaten bu. Yani bilmiyor ki, bilseler. Oraya peki zaten. Alttan nasıl tünel kazıp girmişler onu? Demek ki daha önceden bulmuşlar yani. Tabii canım, bulmuşlar. Bir buradan de adamlar, tünel kazarsak gireriz diye. Arkeologlar şey, tabii belki orada kimsenin günahını dalmayalım da çok cahil cahil konuşmamış olalım. Hani Ankara Radyosu'nda yine böyle arkeolojiyle ilgili bir programda bir tarihçi veya arkeologtu, tam hatırlamıyorum, şey demişti. Bazı eserlerin toprak altında kalması arkeologlar için daha iyi. Ama toprak altında kalsın da yanlış yanlış kazılarla çıkarılması. Zaten binlerce yıldır bir şey olmamış duruyorlar orada. Sonra saçma sapan bir projeyle orası kurtarılmaya çalışınca daha beter oluyor her şey. Kalsın falan diyorlardı. Belki de işte doğru ve eserlere zarar vermeden onun gün ışığına çıkarılması bir şekilde projelendirilemedi. O yüzden arkeologlar biliyordu da el atmıyorlardı. Bütçe bulamıyorlardı falan doğru bir şekilde yaklaşmak için. Hırsızların o tip şeyleri, dertleri olmadığında tüneli kazıp oradan işte ne varsa almışlar, alalım falan diye çıkmış olabilirdi. Valla benim bu tarihi eser işte ve arkeolojiyle çok yakın bir ilgim yok. Bilgim de yok. İşte bir ilgim en fazla askerde. Taş nöbeti. O taş nöbetidir. Onun dışında da işte bakarım böyle arkeoloji çalışmalarını televizyondan da takip ederim. Ama şeyi mesela onu bir bilene sormak lazım, ama şey bana garip geliyor. Yani işte Fransa'da Şamzelize meydanının tam ortasında, göbeğinde, merkezde o şey var ya, anıt. Hı. O hieroglif şeylerin olduğu, yazıların olduğu. Napolyon getirmiştikmiş oraya. İşte getirmişler, dikmişler ve bilmem kaç senedir orada en önemli meydanların göbeğinde duruyor ama. Biz de dedik ki nasıl, İstanbul'da kaç tane şey getirmişiz işte biz de. Yani bu bir şey geliyor bana. Yani Fransa'da işte aynı şekilde British Museum'da da öyle. British Museum'daki çoğu eser yurt dışından, işte Anadolu'dan, bizden de giden var. Bizden, i̇şte oradan gidenler de çok görkemli şeyler. Çok alın görkemli, alın diye gidilmiş. Mısır'dan işte bilmem kaç tane eser gitmiş ve o müze öyle oluşmuş. Ve British Museum yazıyor işte onun girişinde, tepesinde. Bir şey geliyor bana. Böyle bir ne kadar enteresan, ne kadar rahatsınız ya. Yani bu kadar nasıl rahat olabiliyor insanlar? Hani böyle bir şey, o meydanın ortasındaki, geçen işte Fransa bisiklet turunu izlerken gördük. Böyle bir sinirler. Habire oradan çekim yapılıyor falan. Mısırlılar böyle falan sinirlenmiyor görünüyor mu aslında? Hatta bizim de biliyorsun bir Zeus tapınağımız mı oradaydı? Hı-hı. Yani orada da yani bunlar zamanında. Gerçi onlar da iyi korunuyor orada bir taraftan. Çok iyi korunuyor ve çalınmış bir gecede böyle hırsızların çalması gibi şeyler değil. Evet. Biz bunu alalım yani bir kısmı hakikaten. Biz bunu alalım mı ya? Ne yapacaksınız bunu eski falan diye. Onu tabii canım orada şey yaparız falan diye. Bazı şeyler öyle alınmış zamanında. Burada bir yok, şey var. Onun şeysi var biraz, o da 1800'lerin sonlarına doğru ya da işte son yarısında diyelim, işte o tapınağın bulunmasından sonra o tapınağın işte yani çok fazla lokal dediğim bölgesel yönetimleri birazcık şey yaparak o bölgede rüşvet var şey rüşvet var, vesaireyle onu gemilerle tıkır tıkır tıkır tıkır yani bir şekilde olmuştur şey, ama evet, burada bir garabet var yani ve bence bir gün şey olacak. İsteniyor zaten, bazıları alınıyor geri. Yani bir şey ama bu daha görünür. Tabii bu kadar görünür olması çok garip. Yani bir gün şey olacak ya, bu sizin nereden buldunuz bunu? Biraz bir anlatır mısınız? Bir açıklama gerekecek. Biz bunu bulduk efendim zamanında, biz bunu daha Napolyon zamanından bulduk. Olsun efendim, yine de bir açıklayın nasıl getirmiş diye. Böyle bir açıklama mı istenecek, yoksa onun bedeli mi istenecek? Ne tip bir bedel olur onu da bilmiyorum ama. Ama yani zamanında bu bir gün şey olacak. Şey, böyle bu sizin değil ya. Topraktan getiriyorlar ya. Yani aynı şey bizim için de geçerli olabilir bazı konularda. Yani bu 300 sene önceki dünya haritası bambaşka, 300 sene sonraki dünya haritası bambaşka. Hani o ülke işte o dönemlerde hani işte şey, bunun bir tartışması tabii, olması lazım ama bu senin dediğin bir şey, bir savunma şeyi. Söylenecek bir şeylerden biri. Söylenecek şeylerden biri daha. Bak biz, bizim konumuzda biz haklıyız. Çünkü bizim ülkede var olan, hali hazırda bize ait olan topraklardan alınıp götürülen eserlerin sergilenmesi ayrı. Ama o dönemde işte İngilizlere, İngiliz sömürgesi olan, işte yani o dönemde çok tabii görüyorlar, çok şey yapıyorlar. Aman ne güzel, hadi bu taşları, bunlar çok güzelmiş, bunları bizim oralara götürelim. Bir de şey de bir fütursuzca da bir şey bir taraftan baktığın zaman. Yani zamanında yapılmış bir hani hırsızlık denir mi denmez mi tam olarak şey değilim ama diyebilirsin yani bir noktada. Hani hırsızlık yapıp onları kendi evinde güzel bir şekilde sen bunlar da efendim çaldığım laptoplar gördünüz. Tabii zaten öyle demiyorlar ki. Bunlar da efendim İngiltere'den çıktı bu. İnanır mısın? Londra'dan çıktık 20 kilometre sonra Zenos sunağını bulduk falan deyip zaten yazıyor işte. Bodrum'dan getirilmiştir, oradan getirilmiştir falan diye. Ve şu da var, yüzyıllarca hatta Türkler, işte Osmanlılar Mısır'a hükmettiler. Ya bu piramitler ne olabilir acaba diye gidip de çok merak edilmemiş mesela. Hani sonra başkası ama arkeoloji alınca, diye bir şey yok o zaman. Arkeoloji diye bir şey yok da gene bir tarihi bir şeyin değerinin olması, yani daha doğrusu o Mısır piramitleri araştırılmaya başlandığında ve oradan bir şeyler kaçırılmaya başlandığında da Mısırlılarda durma çok şey değildi. Mısırlılar daha çok şey yapıyorlar. Bir dolu. Çok mağdurlar şey, canım. Onların mağdurlar taş zaten. Damla ne var? Bina bizde içine koyacak bir şey bulamıyoruz demiş. Haklılardı bir taraftan da. Nasıl olacak? O çok ciddi işte Kültür Bakanlıklarının yürüttüğü şeyler. Projeler. Geri alma projeleri. Bugün işte biz yani 2010 senesi itibariyle dünyanın bence şeyi neredeyse bu konudaki algı neredeyse işte bir 50 sene sonra 100 sene sonra daha farklı bir yerde olacak gibi geliyor bana, eğer her şey bugünkü gibi giderse, yani yaşam şartları ve işte dünyanın oksijen miktarı, dünyadaki azot miktarı falan, o tip bir değişim, radikal bir şey olmazsa ama bu konudaki anlayış, yani bundan 100 sene önceki işte Amerika'daki şey gibi, işte bu Kuzey Güney Zenci Beyaz Savaşı gibi, işte zencilerin, Afro-Amerikan kökenli vatandaşların işte böyle insan hakları konusunda nasıl geliştiyse bu konuda da böyle farklı bir farkındalık gelecek gibi hissediyorum ben. Şu çünkü bugün bakınca nasıl oluyor bu ya diyebiliyorum ben. Yani böyle birazcık üzerine düşününce garip bir şey, çok garip bir şey yani. Mantık olarak şu anda da insanlara hakim olan şey odur ya. Hani her şeyi Ege'nin pek sevdiği dalından yemek hadisesi tamamen şu anda insanların geneline de yayılmış durumda. Yani bir şeyi en iyi neresi yapıyorsa, yani merkezi neresiyse, çıkış noktası neresiyse orada gidip görmek, orada yemekse yemek, orada işte zanaatse zanaatleri görmek, tarihi de orada görmek. Çok şimdi British Museum'a ben gitmedim, sen gitmişsindir Ege. Yani Oktay sen de gitmişsindir. Ben niye gitmedim? Ben tabii ki bir İngiliz. Barcelona'da olmadığı için falan. Evet, doğru söylüyorsunuz. Neyse yani gidip görüyorsunuz. Bir esprisi oluyor mu orada? Hani o yarattıkları ambiyans için, hani tek teselli edici noktası, çok iyi korumuşlar. Bizde olsaydı mahvederler. Sprey boyalarla boyarlardı, üstünü kazırlardı falan gibi şeyler diye düşünüyorsunuz. Yani tek kendini teselli edici bir şey ama ambiyans olarak ne veriyor size? Ya şimdi bir müzede görmekle yerinde görmek arasında şöyle bir şey fark var. Müzeleri bir düzenliyorlar yani dönemlere göre falan. Bir taraftan da yani sen bir mozoleum görünce yanında da bir bakkal gördüğün zaman sinirim bozuluyor. Yerinde görmüş gibi de olmuyorsun. Tabii, zaten. Şey, hani mozoleumun çevresinde hiç bina olmasın falan demek de olmuyor. Yani yerinde görmek için orada o varsa öbür tarafta ahırların da olması lazım falan. Hani o kadar da büyük yerler olmuyor. Değişiyor ya şeyler. Bilmiyorum, bir şeyi yerinde görmek, hani Bodrum mu, Bodrum Kalesi'ni yerinde görmek için Bodrum'a gitmek ayrıdır da, işte onun hani mesela bir su altı müzesi var. O tamam, hani biraz şeydir de oradaki şeyleri illa su altında görmeniz lazım. Dalamıyorsanız kusura bakmayın demeleri gibi bir şey. Anladım. Bu batıktan çıktı, illa batarak bakacaksınız demek gibi bir görüntü. Nasıl sunum nasıl etkiliyse öyle güzel oluyor canım. Yani şeydeki sunum muhteşem, inanılmaz. British Museum'daki aynı şekilde birçok, yani işte bu dünyanın önemli müzelerin, işte önemli sergilerinde sunum yani işte bu. Yalnız şeyden bahsediyoruz. Bazen ya, yerinde oluyor, bazen işte alakasız mekanda oluyor. O zamanlar arkeoloji yoktu, birileri çaldı bunları falan, satıldı, masıldı. Şey de var, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden çalınan şeyler de var. Hani müzeden de. Ne uğraşacağız toprağı kazmakla, müzeden çalalım diyenler işte zamanında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden çalınmış. 1996 yılında Londra'da bulunmuş bu eserler. Geçtiğimiz yıllarda işte ülkemize mesela getirilen eserlerden biri ne yapılıyor? Depoya yerleştiriliyor. Şifrelerle falan filan kaldırılıyor. Hepsi de sergilenemiyor tabii bunların ama bir kısmı şeyi olması lazım değil mi? Saklanması lazım yani. Hepsi de sergilenmeye hepsini, değer değildir. Hayır, sergilenmeye değer değil. Bir de bunlar zaman içerisinde ufak tefek değişiklikleri oluyor. Hani hepsini elimizde ne var ne yok hepsini şöyle güzel sergileyelim. Ya da çok değerli parçaları sadece belli dönemler sergiliyorlar. Bazılarını yurt dışına işte sergiye gönderiyor. Yani sonuçta bir gelir yani o hani müzeciliğinde bir şekilde hani ticari de bir şey devam edebilmesi için hani böyle şeylerde hani kültür olması bir tarafa hani bir de gelir kaynağı olarak da değerlendiriliyor. Ben şey biliyorum galiba Topkapı Sarayı'ndaki Topkapı Müzesi'ndeki bazı tabloların sahteleri sergileniyormuş. Yani, şeyleri çok arşivde, da mantıklı. Şeyleri arşivde, orijinalleri. İşte ama aynısı. Aynısı kalite, akalite diyelim artık neyse. Çakma tablolar mı vardı? Evet yani sahteleri ve İlber Ortaylı şey diye açıklamıştı. Ben o kadar şey miyim oraya koyacağım gerçeğini ondan sonra gelip bir parmağıyla dokunacak. Ondan sonra uğraş dur. Ben o kadar kafamız çalışıyor bizim ekip olarak diye. Böyle de bir açıklaması vardı ve bana da mantıklı gelmişti bu açıklama. Yani çoğu eserin hani tablolar için bunu söylemişti ama belki işte heykel işte ne bileyim seramik. Al işte bu adam yani stüdyoda böyle birisi da, var. British Museum'da seni dövüyorlar mıydı? Louvre Müzesi'nde dövüyorlardı. Onların da yani sahteleri sergileniyor olabilir. Sergi bile riskli bu anlamda. Ama Louvre Müzesi'nin de sahtesini, bütün eserlerin sahtesini yapmak da şey ister yani. Şimdi bu eser olduğu gibi şeyi hakikaten belki Fransa'da... Nasıl koruduğuna da bağlı tabii de. Bu yani. Kadar çok şey, yani Mona Lisa çok yoğun korunuyor. Çelik, tamam işte. Ne bileyim belki 5 parmak kalınlığında camın arkasında duruyor. Zaten tamam. Böyle disco gibi Mona Lisa'nın önü. Habire böyle flaşlar patladığı için... Kırmızı ışıklar yanıp sönen ışıklar arasında görüyorsun Mona Lisa'yı ama dev eserler var. O da yani parmakla dokunma mesafesinde. Ben bir heykele dokunurken uyarılmıştım. Yapma lütfen. Ama o kadar işte heykeli, resmi güvenli olsun diye tekrar birileri çizdiyse zaten Fransa'da her taraf ressam kaynıyor. Onlara da güzel bir gelir kaynağı almıştır. Sen şu resmini takdim yapacaksın. Heykeltıraş arkadaşlar şunları teker teker yapacaklar diye. Ama şimdi reprodüksiyon devreye girdiği zaman o zaman biz de koyalım şuraya bir Mona Lisa. Ama Mona Lisa'yı da ben hiç sevmem. Ayrıca yani ne kadar böyle şey hani Mona Lisa yapacağım daha güzel bir sürü tablo var. Herkesin evinde var zaten. Onun basılı olanı da var. Hiç şeyinden ayırt edemez. Mona Lisa özelinde değil canım. Genel olarak. Ben de fikir olarak dedim. Başka bir ya şey. Bence değil. Zaten küratörlük gerçekten şahane bir şey. İşte daha geçen hafta konuştuk ya şey diye İngiltere'de yine madem İngiliz müzelerinden gidiyoruz. National Gallery'de şey varmış. Bugüne kadar sahtesinin işte yıllardır, yüzyıllardır gerçeği olduğu sanılan bir takım tablolar sergileniyormuş. Yani sahte tablolar. Orijinalleri çoktan bulunmuş. Hı. Ama işte 100 yıldır, 200 yıldır neyse artık 50 yıldır, 20 yıldır neyse satılan hatta. Hı. İşte günümüze kadar gelen sahte tabloları, tablolardan oluşan bir sergi. O yüzden onun da bence sanat değeri var. Yani eğer o kadar insan yüzyıllardır bu o tabloya işte ne kadar güzel falan diye baktıysa ve şey olduysa hani büyük bir sanat eseri falan onun da bence başka bir sanat eseri var. Tabii sanat canım, değeri var yani. Maddi değeri müthiş bir fikir yani. Şu an bu günlerde hatta şey, sergileniyor. Benim tanıdığım birilerinin hani başına gelen şey işte bu İskender'in şey paraları var ya ailede bir şekilde herhalde yıllar öncesinden bulunmuş ve bir şekilde hani o şeyden şeye geçmiş. En sonunda da hani merak ediyorlar ya şu nedir, değeri nedir, nedir diye şeye götürüyorlar. Ve inceleme sonunda şey çıkıyor. O döneme ait para doğru ama o döneme ait sahte para. O dönemde sahtecilik varmış ama onun da bir güzel değeri var yani. Efendim sahte bu geçmez. Bunun gerçeğini getirsem geçer mi? O adamı söyleyeceğin en güzel şey bu. O yüzden yani müthiş bir şey bence. Şey yani adamın büyük eniştesi büyük ihtimalle şey yaptım. Ben bunu alırım sahtesini şey yaparım diye. Yani Büyük İskender zamanında mı oldu? Büyük İskender arada bir zamandaki enişter... sahtekar. Ha o zaman. O dönem yani. Canım, daha büyük evet. Eniştesi. En büyük eniştesi. Büyük İskender bize bu parayı. Dayı ver onu ben onu bir şey yapayım falan diye götürüp akşam çok güzelmiş çok değerliymiş bunu saklayın. diye kullandık. Bu arada biz bir hata yapıyoruz galiba program başından beri. Hep İngilizler ve British Museum'dan bahsediyoruz ya, Türkiye'den kaçırılan tarihi eserler arasında en değerli eserler Almanya'da. Şimdi ben internette buldum da tabii ki Almanya'da Berlin Müzesi'nde. Canım işte her yerde herhalde, dünyada değil mi? Yani ama çok ağırlıklı olarak şeyden bahsediliyor. İşte gerçi onlar kazıp mesela Boğazköy Sfenksi. Çorum'da Hattuşaş'ta Boğazköy Ören yerlerinde Almanlar tarafından kazılan şey var. Ne derler? 1906-1912 yıllarında yapılan kazılarda bulunan iki Sfenks ve yaklaşık 10 bin çivi yazılı tabletten oluşan kültür hazinesi temizlenip onarıldıktan sonra 1917 yılında iade edilmek şartıyla Berlin'e götürüldü. Bu eserlerden 2943 tablet ve bir Sfenks partiler halinde iade edilmiş. Ama 87 yılında ise bir kısmı daha gelmiş. Esas ama Sfenks hala Berlin'de duruyor. Yani biz bunu alırız, birkaç yıl sonra biraz sergileyip geri getiririz diye. Ondan sonra 30 yıl konulmuş. Zeus sunağı var. Ondan sonra Berlin'de Pergamon Müzesi'nde şey yapılıyor. Oktay biraz seni bağlar çünkü hanım tarafından belge almalısın. Pergamon mu? Tabii. Sen de o zaman Pergamonlusun. Ben de Pergamon. Gurur duyarım Pergamonlu olmakta. Pergamonlu Oktay Demirci. İnanılmaz bir yer. Bergama. Şu anda tamamen Berlin'de. Almanya'da mı? Evet. Yok yine çok şey var Bergama'da ama hepsi yerin altında. Çıkarılan şeyleri biliyorum ben. Sonra tekrar kapatmışlar. Gerçekten mi? Hı-hı. Bazı şeyler işte belediye mesela kızıyor işte böyle bir ızgara yapmak için falan bir şey çıkıyor, kapatıyorlar onu. Çünkü projeyi değiştirmek falan gerekiyor. Tabii yani yolu şey yapmak lazım falan, uzun iş. Yani o yüzden başka bir şey lazım ona. Yani bu üzücü konuları konuşmayalım ya. Hakikaten çok moralim bozuluyor. Ben sana bir de şeyi merak ediyorum, yani bu hani kazılarda bir şehir bulunuyor ya. Hı-hı. Ya o arkadaş koca şehri siz niye terk ettiniz, ben onu anlamadım ki. Mesela Mardin kaç bin yıllık tarihi var. İşte orada bakkalda duruyor. Büyük ya, ihtimalle büyük şedesi de bakkal. 100 yıllık binalar da duruyor. 1000 yıllık binalar da duruyor. Bilmem ne kazılarında 3000 yıllık şehir bulduk. Ya arkadaş siz bu şehri nasıl hadi? Hep beraber şehir cenek şey yapalım. Yazlığa gidelim deyip sonra geri dönmeyi mi unuttular? Başlarına bir kaza mı geldi? Ne oldu? Ara ara bakalım tamamen toprak altına gömülmüş mü diye. Yani onu nasıl oluyor ben onu tam olarak anlamıyorum. Ve kapkacaklar bilmem neler. Sene zaten milattan önce 2000, hayatta neyin var? Bir kabın var, bir kacağın var. Aa arkadaş onu da yanına niye almıyorsun sen? Belki de terk etmemişlerdir Fahir. Şey kabı kacağını nasıl açıklayacaksın bana? O kadar paralar duruyor. Bir işte duruyor. Yol hali bir... Bir işte şey gitmemişler onu diyorum. Belki de oralardadır. Oraya işte ölmüşler. Olabilir. Yani kapkacak para oluyor. Oradaysa zaten işte zaten söylediği şey destekler. Toprak altında kalıyor bir duvarlar şey oluyor. Duvarlar vallahi aslanlar gibi duruyor. Ben öyle işte kazılar. Enteresan görüyor bilmiyorum. Bir açıklaması vardır. Bir kaidesi vardır da. Salgın hastalık olur. Şey olur. Kılıçtan geçirilirler. Kaçarlar. Dönecek durumları olmaz. Çeşit olay oluyor canım. Bir ben de o zamanlar şey yok ki her tarafta güzel. İşte Efes buradan gider diye tabela diyor. Oradan geçtik efendim. Şurada kimse de yok orada. Öbürleri dağa kaçmış, dağda yakaladılar. Bizim yanında sihir vardı. Bizi kesiyorsunuz, oraya da bir uğrayın diyemiyorlardı. Ya, illa şey olmasına gerek yok. Yani böyle büyük büyük şehirler çıkmasına gerek yok. Bergama dediğim şey, daha geçenlerde konuşuyorduk işte. Bergama dediğim şey, Pergamon Krallığı'nın işte kurulduğu yer. Parşömen kağıdını bulan medeniyet bu. Helal olsun. Hiçbir şey önemsemeyelim. Ama parşömen kağıdı üzerinden öyle bir turizm getirilir ya. Belki parşömen. Tabi oradan geliyor zaten. Parşömen dediğimiz şey de oradan geliyor. Yani tam bilmiyorum ama şeyini. Ha kelime doğru. Etimolojisini bilmiyorum ama. Doğru. Yani onun üzerinden bile yani başka bir yer. Avrupa'nın başka bir yeri. Floransa'da başka bir yerde olsa duruyorum. Yani gerçekten yüz binlerce turist gelir. Sadece parşömen denince akla Bergama gelir Avrupa'da gibi bir durum var ama yani o yüzden bunlar şey illa böyle koca koca şehirler bulmamıza da gerek yok yani. Ufak medeniyetin geçmişi aslında zaten işte o şehri oluşturan ne yaptı. O yüzden de şey üzücü bu. Çok da bilmediğimiz bir konu olmadığı için yani parşömen yani. Kağıdını bulan medeniyetin nasıl bugün Türkiye'de bu kadar az konuşuluyor, az biliniyor diye üzülüyoruz sadece ama şeyin yerini tutsun diye ne derler? Papirüsün yerini tutsun diye parşömen bulunuyor. Parşömen de tabii papirüse göre günümüz kağıdının atası. Evet. Hakikaten de Bergama diye geçiyor. Daha son ürün değil mi? Hı-hı. Neyse, o zaman bir müzik arası verelim. Hepimiz içimizde böyle bir tarihimizin yok olmasına karşı bir tutumuz var büyük ihtimalle. Hakikaten üzüldüm. Akşam akşam keyfimiz kaçtı. Nereden geldik bu konuya? Vallahi çok ben açtım konuyu değil mi? Doğru. Hırsızların şeyi bulması ile ilgili. İki gündür sahtecilik konuşuyoruz zaten. Hakikaten yani kriminal program oldu. Bir o zaman evde parmak izi, kendi kendinize parmak izi bulun falan diye bir köşe yapalım. Ondan sonra da bu kriminal dönemimizi kapatalım. Badem'le devam edeceğiz. Sensiz Olmam radyolarınızda. Sen Peki öğrenci usulü makarna tarifi dersek nasıl bir tarif verirsiniz bize? Önce bir kere demliğe suyu koyacaksınız çünkü tencere yok evde. Orada yapacağız yani. Sonra sen devam edebilirsin. Sonra demlikteki su kaynamaya yakın olduğu sırada içine bir parça limon damlatmamız lazım. Neden ki? Genç olan herkes, her düşünce, her yorum artı 13'te. Artı 13 hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'de. Gözlerinizi kapatın, sinemaya kulak verin. Gözüm Kulağım Sinema. Gözüm Kulağım Sinema her Perşembe 22 haberlerinden sonra TRT Radyo 3'te. TRT Ankara Radyosu FM 105.6. Size kendinizi ve kendinizi anlatır. ...105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakilere iyi akşamlar diliyoruz ve telefonlarımızı hatırlatıyoruz. 444-2406 telefonumuz, diğer telefonumuz da 444-2406. Telefonlarımız deyince yalancı durumuna düşmeyeyim diye. Elektronik posta adresimizde beraber ve solo bunları hatırlattıktan sonra gündeme bakmaya devam edelim sevgili dinleyiciler. Bu arada biliyorsunuz tüm dünyada, daha doğrusu benim çevremde bana benzetilen bir çocuk var. Twilight'teki çocuk. filmin yeni filmi için çalışmalar başlanmış. Of yeter artık. Son romanı iki parçaya bölüp aman o da moda oldu. Hayranlarıyla buluşturacaklar, evet. Harry Potter'dan. Suyunu sıkma gibi bir şey bu değil mi? Tabi. Bir film değil de iki filmi yapsak onu falan biraz daha bol. Suyunu sıkma da değil. Suyunu çıkarma. Halbuki Testere de önümüzdeki günlerde geliyor. Konuşacağız. Yedincisi geliyormuş. Ben şey oldum. Ne zaman oldu ya yedi Testere? Ama onun şeysi çok yani. İkiden sonra ben koptum gerçi. İlk ikiyi seyrettim ben ondan sonra. Oktay 3, 4, 5 güzel yani. Muhakkak ki 7 geldiğine hayır, göre. Hayır şeysi güzel. Böyle bir enteresanlıklar oluyor ya işte orada şey belli, konsept belli. İşte bir alengirli insanların hani işte o zor durumda kalıp seçim yapmak zorunda kalmaları. İşte ne bileyim sen yaşamak istiyorsan git onu öldür. Yok bilmem ne yapıyorsan şunu yap bunu yap. Belli bir cezalandırma sistemi var. Kendi içerisinde bir adalet anlayışı var falan filan. Hani o Testere adıyla çıkmasaydı diğer filmlerde güzel yine seyredilen bir şey. Korku filmi dediği şey ne için seyredersin zaten? Korkmak için seyredersin. Yeterince de korkutuyor. Ama bu affedersiniz çok özür dilerim. Bu korku da değil ama. Korku tamam. Da değil. Biraz romantizmle böyle genç. Gençlik filmi canım. İşte genç. Ya, gençlik filmi. Bizim zamanımızda gençlik filmleri böyle olmazdı ki. Vallahi gençlik filmi ama çok özür dilerim. Bizim zamanımızdaki gençlik filmleri de gençlik filmi değilmiş herhalde. Çünkü ben biliyorsunuz bu ikincisini seyrettim bu Twilight serisinin. Yeni ay mıydı ikinci filmin? Evet. Üçüncüyü seyrettin sen. Sen üçüncüyü seyrettin. Bir iki ha üçüncüyü seyrettim çok özürüm doğru. Üçüncüsünü seyrettim ve salonda ilk gün seyrettik biz. Salondaki herkesin yaşı yani ne diyelim 30'un üzerindeydi. Öyle bir iki tane genç vardı. İşte öykünme. Duyuyor işte insanlar işte yani bu tür şeyleri sinemaları takip edemiyor ya belli yaştaki insanlar. Yani 30'un üstündeki yani 30'lu yaşlar için söylemiyorum bunu da. Hani etraftan duyanlar oluyor. Ya neymiş bu şu Twilight'e bir de biz gidelim deyip hani bu kadar yaygarasını koparıyorlar bir de biz gidelim diyen insanlar sonuçta gidiyorlar. Öte ben hastası olduklarını zannetmiyorum. Top Gun'a babamla gitmiştim. Horlamasıyla bütün sinemayı inletmişti. Sonra ben yıllar sonra bir daha filmi seyrettim. Hakikaten de horlanacak filmmiş yani. Dünyanın en palavra filmi. Yok efendim motosikletle jet yarışıyor. Yani öyle bir havalara girme sahnesi. Tamamen artistik üstüne. Şimdi de gözlükleri takayım müzik eşliğinde yürüyeyim falan diye bir film. Take my breath away. O yüzden gençlik filmi denen şey olacak. Bu arada video döneminde gençlik filmi denilen filmler çok öyle aileyle seyredilemeyecek filmlerdi diye hatırlıyorum ben. Hani aileyle aslında komedi gençlik denilen filmlerden. Şu anda seyredilir de işte hani o zaman içinde bikinili bir takım hanımefendilerin bulunduğu işte ufak tefek bir genç bunlar yani ufak tefek bir işte bugünün erotizm anlayışıyla aslında yani o dönemki şey çok saf kalıyor bugününkinin yani şeylerinin yanısı. Bence o anlayışta bir değişiklik yoktur da daha görünür olması konusunda daha bir genişleme olabilir ki ben tam tersini düşünüyorum bir yandan da. O zaman daha rahattı bazı şeyler de şimdi daha böyle gizliden gizliye yapılıyor çekilen yani. Çekilen filmler açısından söylüyorum. Yani şimdi biraz daha hani şey yelpaze genişledi diye düşün. Yani öyle düşün ya da nasıl anladım. Düşünmek istiyorsan öyle düşün yani bilemiyorum beni zor durumda bırakma mağdur olmak istemiyorum. Yani biraz bu gençliğe öykünme midir nedir bilmiyorum yaş ortalamasının yüksek olması Twilight serisinde de izleyici kitlesi açısından en azından ilk gün izleyenler açısından şey gibi bir teori de vardı bizim izlediğimiz grup arasında işte karı koca olarak gelmiş çiftler gelmiş daha doğrusu kadınlar bu filme çok gitmek istemişler. Çünkü biliyorsunuz daha çok yoğun olarak kadınların. Böyle şeyler. O çocuk bana benziyor diye herhalde. Herhalde büyük ihtimalle seni göremedikleri için en azından o çocuğu görelim diye. Ama bu arada öteki çocuk da bol bol üstü çıplak bir şekilde göründü filmde. Onu öyle vizyondan güzel... kalktığı için rahat rahat konuşabiliyorum ben artık. Dördüncü filmde büyük ihtimalle yeniden gelir. Kurt olan çocuk. Neydi? Jacob. Ben bağlar çok uzağım. İşte o bir tane kurt olan çocuk var zaten. Bir tane de vampir olan. Hayır bunu biliyorsundur temel yani olarak. Birincisinden biliyorum başka. Ben birincisi dışında seyretmedim. İlgilenmedim yani pek. Tamam işte ama karakteri biliyorum yani o kadar. Yani bir de o kurt çocuğun çevresindeki kurt çocuk demeyeyim. Kurt adamın çevresini çünkü onun çocukluk halini bildiğim için ben. Böyle o bana hala çocuk geliyor. O çevresindeki bir takım kurt adamlar var. Ve onlar soyunuk soyunuk dolaşıyor. Soyunuk derken üstleri çıplak. Bir şey giymiyorlar. Öyle çünkü her an kurt olabilir, yırtılabilir falan diye bunu da konuşmuştuk ya. Ondan öyle bir karı koca olarak gidenler işte kadın şey demiş hanım evin hanımı ben bu filmi çok izlemek istiyorum ben gideceğim demiş. Adam da madem ben de geleyim o zaman diyerek ona eşlik eden bir takım adamlar vardı gibi hissettim ben. Ama adamlar da anladığım kadarıyla işte mesela Ege nasıl o çocukla kendini şey yapıyor. Ben değil canım insanlar benzetiyor. Ben de kim insanlar dedim mesela? İşte eğer siz benzetiyorsunuz. Yurdun insanı mı Ege? Ya siz benzetin. Zaten ben ikinizden birini alıyordum. Bürge benzetiyor. Bürge'nin arkadaşları benzetiyor. Daha geçen gün bizim apartmandaki komşumuz hiç tanımıyor. Geçen gün bir film seyrettim. Hep sen vardın falan diye böyle şey yaptı. Ben kendimi benzetmiyorum aslında. Neyi mi benzetiyorlar bilmiyorum ama çok benziyormuş. Evet. Şimdi bu dördüncüsü mü geliyor? Yeter artık. Yani ben bir şekilde o çocuğun başına bir şey gelecek diye bekliyorum. Yani bir hani şey de yok ki ya bu serilerde hani bir iyice bir tepe taklak olması lazım. Kötü bir hasılat yapması lazım falan. Hani değil mi? İnsanların da bir bıkması lazım. Daha ne olmasını bekliyorsunuz? Hani bir Indiana Jones olsa, bir Rocky olsa, efendime söyleyeyim bir Rambo olsa, bana biraz bir Star Wars olsa, bir şeysi var. Konu şey böyle sürükleyici, böyle şatafatlı vesaire bir sürü şeyler var. Hani ilk serilerde para kazanmışlar. Ondan sonra o parayı da filme yatırmışlar. Daha böyle görkemli bir takım şeyler yapmışlar. Bu ne ya? Ne gençlik filmini bu kadar şey haline getirecek. Bu kadar kısa süre içinde çekiliyor bir de. Belli zaten hikaye. Hikaye belli olduğu için tık tık çekiyorlar işte. Tıkır tıkır çekelim. Boş duracağımıza çekelim ya. Elimize mi yapışır yani? Aynen öyle. Harry Potter'da yapılması gereken şey belki de bir an önce çekelim. Çocuklar büyümeden diye o endişe. Öyle bir endişe yok ki Harry Potter. Belki bunda olması lazımdı. Bunda da öyle bir şey yok. Durum yok. Hani yaşlanacaklar böyle daha büyüyecekler falan filan diye. Büyüseler ne olur işte büyüyorlar zaten diye. Gerçi vampirin yaşlanmaması lazım bir yandan da. Ama makyajla falan o kadar gençleştirirler artık ama. Bu arada öyle olursa da bütün filmlerde Webster oynatmak zorunda kalacaklar. Ya Webster de öldü biliyorsunuz. Webster ölmedi, ölen Webster İki değil. Tane çocuk varmış öyle. İki tane yıldız varmış daha doğrusu. Çocuk görünümlü. Biri Webster, biri de onun işte artık dönemdaşı diyebileceğimiz başka bir oyuncu. O geçtiğimiz aylarda vefat etti. Emin misin Ege? Bir ayakkabılarına bak istersen. Yani bütün... İstersen internetten bak. İstersen... Diye şey yapma. Çünkü ben öyle okudum. Yani. Öyle. İnsanlar da öyle zannettiler. Öyle zannetmedim canım. O adam hatta şeydi bir valilik seçimlerine mi? Kaliforniya valiliğine mi ne adaydı? Öyle şeyleri olmuştu. Biraz politikayla ilgileneyim falan diye. 40-50 bin tane de oy almıştı. Beni konuşturmayın. Ben bunları takip eden insanım. O işte ben yani yüzü de baktık gözümün ya, önünde. Yayında baktık. Baktır Webster mı? Evet, Webster mi diye gene baktık. Gene ben haksız mı çıkmıştım? Hayır, Webster olmadığını ilk günkü haberde öğrenmiştik. Webster. Webster, Webster değilmiş bu adam. Ama bizim bazı gazetelerimizde de Webster yazdı bu evet, arada. Evet, yani ben öyle yani bir yerden gördüm. Hatta fotoğrafı da gördüğüm için net bir şekilde söylüyorum. Yoksa sen yani, Türkiye kaynakları belki şeydekidir. Bu şey adası. Ne adasıydı? Yok. Hayal adası. Tatü diyorsun, o diye. Tatü. Yani o da şey yani aynı ekolden geliyorlar ya. Şimdi şöyle, Emmanuel Lewis, Webster'ın oyuncusu. O değil, ölen. Ben onu biliyorum, ölenin ismini bilmiyorum da. Emmanuel Lewis değil, başka bir isim. Ama nasıl aranır şu anda internete? Emmanuel Lewis öldü mü? Webster'a benzeyen ölen adam diye yazdık. Hayır, adamın adı Emmanuel Lewis mi? Ya ölmedi de işte diyor zaten Fahit. Hayır, nasıl aranır? Emmanuel Lewis ölmüş mü ölmemiş mi, ona bak. Tamam, öyle bakalım o zaman. Çünkü Webster'ın gerçek adı Emmanuel Lewis ise... aradığınız kriterleri şunu mu demek istediniz diye bir şey çıktı mı? Emine Webster mi demek istediniz? Sen Webster'e oynayan kişinin ölmediğini nasıl anladın? Kaçlı Emmanuel Lewis? Bir kere onu söyleyeyim. Webster'e oynayan. Hı-hı. Kaçlı 1900? 60 çıkar, 50'li falandır. O kadar değil. Ne yaptın sen Webster ya? 75'li. 71'li. 9 Mart. Yani senin doğum gününden önce. 71'li mi? Vallahi hakikaten neredeyse yaşıt çıkacaktık ya. Webster nasıl, ben daha büyük bir biliyordum. Neyse herhalde. Benim hatam, benden kaynaklı bir hata diye. O zaman değildir. O ölen biraz daha yaşlı olan. Evet, onun adını nasıl öğreneceğiz? Onu bir... Kimmiş? Şey, Gary Coleman diye bir oyuncu öldü. Ha, Gary Coleman, tamam. Bunu, o nerede oynuyormuş? Gary Bey. Rahmetli Coleman. Different Strokes diye bir şey. Tanımıyoruz. Onu seyredemedik efendim biz de hakikaten. Ne yapalım? 2008 yılında evlenmiş. 10 Mayıs ayında kaybettik. Mayıs sonlarına doğru. Bu arada şey, ne derler? Webster'da oynayan adam bu değil miydi diye çok yaygın olan bir karıştırma durumu bu. Bu biraz da herhalde ülkemizde ne Afrika kökenli insanlarla çok haşır neşir olmadığımızdan hepsini genel bilmiyorum. Algı olarak işte bütün siyah tenliler bize aynı gibi görünüyor. Hele şey, ufak tefek ve çocuk rolünde oynayabilenleri çok ayrı isimleriyle bilmemize gerek yok. Hepsine Webster diyor gibi bir şey var. O tamamen göz alışkanlığı ile ilgili bir şey. Amerika'da daha doğrusu nasıl diyeyim, Afrika kökenliler arasında kimse Webster ölmüştür dememiştir. Bir tane Arap oyuncu diye geçmiyor çünkü orada insanlar. Daha doğrusu Arap komşu diye de geçmiyor. Her tarafta öyle bir şey olduğu için, ne derler, Afrika kökenli şeylere aşinalık olduğu için. Ben belgesel seyretmiştim. Zamanında bir kadının birine birisi saldırmış. Amerika'da gerçekleşiyor olay. İşte eşyalarını çalmış falan. Ondan sonra bu şeyler oluyor ya. Bu muydu efendim, bu muydu diye. Yanlış birisini teşhis etmiş. Buydu diyerek. Tamamen işte kadın beyaz, saldırgan siyah ve kadın beyaz olduğu için algısı işte siyah tenlilerin farklılıklarına çok odaklanmıyor. Bütün zenciler onun gözünde şey, aynı olduğu için. Şeyde de esprisi vardı. Belki de gerçektir, bilmiyorum. Bütün çekik gözlüleri biz aynı gözle bakıyoruz. Onlar da çekik gözlü olmayanların hepsine aynı gözle bakıyorlar. Büyük ihtimalle biz Çin'de bir mahallede oturuyor olsaydık kimse bizim burnumuzu, kaşımızı, gözümüzü fark etmezdi. Ya zaten bizim başımıza İspanya'da geldi o bir adam, işte böyle adam dediğim bir garson, çekik gözlü falan. Pelin de bir Çince kursu tecrübesi yaşadığı için teşekkür etmek için şey yaptı. Şiye şiye dedi. Adam biraz sinirlendi falan yani. Ondan sonra ben dedi Çinli değilim dedi. O ayrı bir şey dedi. Ben Filipinliyim falan dedi. Böyle gitti. Ben daha değilmiş. Ben sen dedim niye öyle çıkartıyorsun ki? Bir de aralarında husumet var yani Filipin'le Çin'in arasında. Yani sevmiyorlar adam İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan bir takım şeylerden dolayı ya da tarihlerinde yaşanan bir takım şeylerden dolayı. Öyle her gördüğün çekik gözlüye Çinli muamelesi yapmayacaksın. Denk gelme hadisesi aslında yüksek. Yani çekik gözlü birisinin, hani dünyanın kaçta kaçı çekik gözlüdür? Üçte biri çekik gözlüdür, değil mi? Ya da üçte ikisi. Üçte biri diyelim. Üçte biri çekik gözlüyse bunun da bayağı yani 2 milyar %50 şansın var. Tutturma şansın var. Aslına bakacak olursan. O yüzden mantıklı mı yani? Yani mantıklı ama bazen de tutturulmuyor. Yani yazı tur hadisesi gibi. Öyle her gördüğün çekik gözle Çinli muamelesi yapmayacaksın. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bir genel kültür olarak aklımızda bulunsun. ama gerçekten yani bozulmaları ben çok iyi anlıyorum bozulmaları. Sinirlendi ya. Bozulmaktan hatta ziyade. Benim bir Japon arkadaşım vardı üniversitedeyken. Bir dönem bir Türkiye'ye gelmişti. ODTÜ'de okumuştu. Böyle bir ortak arkadaşımızdı aslında, başka bir arkadaşımızdı. O mesela Jackie Chan'i soruyordu herkes ona. Bir de o dönem niyeyse bu Jackie Chan daha yeni mi popüler oluyordu, ne oluyordu? Ha Jackie Chan falan diye. O da nasıl sinirlenirdi? Jackie Chan Japon değil falan filan diye böyle. Ona bile sinirleniyorsa yani kendisini Çin olduğunu söylemek, işte ne bileyim Çinli olduğunu söylemek veya işte Filipinler doğumlu birine işte Filipin vatandaşı olmadan sen Çinlisin muamelesi yapmak insan direkt kendisine daha da sinirlendiriyor olabilir yani. Jackie Chan'in Japon olması ihtimaline sinirleniyordu. Yani, bu Japon dediğim arkadaşım ki ne kadar sakin insanlar Japonlar bir yandan da. Tamam o kişilikle çok alakalı. Büyük genelleme yaptım. Kişilikle alakalı. Ben o kadar İspanyola İtalyana benzettiler. Bilakis sinirlenmekten öte şey oldum. Teşekkür ederim ya değil diyerek geçiştirdim. Hiçbirine sen beni nasıl İspanyola benzetirsin diye kimsenin üstüne hücum ettiğimi hatırlamıyorum. Çok özür dilerim. Demek ki o biraz hazımsızlıkla mı alakalı? Neyle alakalı onu tam olarak çözemedim. Ama o birine benzetilmek neye benzetildiğin çok önemli. Irka benzetim. Yani bir milliyete benzetim. O da var tabii de beni mesela bence artık iyi bir şey değil o da. Millet Twilight'a benzetmeye başladı. Twilight'taki çocuğa benzetmeye başladığında bayağı sinirleniyorum artık. Geçen gün kızların üstüne yürüdüm ya sokakta. Böyle bir genç kızlar vardı. Aa Twilight'taki çocuk Ankara'ya gelmiş falan. Ne diyorsunuz siz ya, yeter mi? Şurada rahat yürüyemeyecek miyiz dedim. Ama senin yani sinirlenme sebebin başka. Rahat yürüyememek. Tabii senin sinirlenme sebebin yani bu fazla popüler olmaya sen anladığım kadarıyla karşısın. Evet hakikaten de biraz yani, şey olmaya başladı. Bir de birine benzetilmek başka bir şey. Bir ırktan birindensin büyük ihtimalle sen diye tahmin edilmek senin hakkında. O biraz sinir bozucu bir şey. Neye benzetilirsen benzet. Til. Yani o biraz rahatsız edici bir şey bak. Ama Twilight'teki çocuğa benzetiliyorsan niye sinirlenir? Nasıl karşılayacaksın? Bir çözümünü yapar mısın? Yani o işte bilmiyorum. Onu ben sana daha sonra çözümleyeyim Fahir. Yayında çözümleyeyim istersen. Bunu bir düşün. Sen bana güven, yayında çözümleyeyim onu. Yani şey yani daha onlar iyi, çok daha kaliteli bir şeye benzettikleri için ben böyle gurur duyuyor gibi değil ama yani sonuçta hani gördükleri esmer bilmem ne falan filan. Yok canım orada İspanyol erkekleri falan da çok çok süper yakışıklı adamlar. Beni de yakışıklıya benzettikleri için öyle herhalde. Öyle bir düşünce de hiç yok. Çünkü öyle adamlar da çok fazla yok zaten. Yani içlerinden bir iki tane şeysi var ama hani olabilir. Benzer insan insana benzer bu kadar abartacak. İçlerinden bir iki tane yakışıklısı var mıydı? Var diye gece. Hatta onlara gittim. You are very handsome dedim. Onlar da bana İspanyolca bir şeyler söylediler. Neyse olay tatlıya bağlandı. Esas güzel. Ben sen şey deyince babamla Tapkan filmine gittik deyince siz ilk gittiğiniz filmi hatırlıyor musunuz? Babamla mı? Babanla veya işte birisi seni sinemaya götürdüğünden. İlk baş gittiğim başa. Filmi hatırlıyorum ben. Tırların Gazabı diyorum işte size. Yıllar önce söylemiştim. Ha bu peşinden. Tırların Gazabı açık hava sineması evet. Taşıma sektörünün yaşadığı sıkıntılar mı? Çok yakıyor bu falan gibi bir şey mi? Tabii o zaman tüp teknolojisi de yok. Bir arabayı kovalayan bir dolu tır. O yani benim elimize dediğim oydu yani öyle biraz bir. Biraz sıkılmadın mı ya? Yo çok eğlenceliydi. Çok eğlenceliydi. Sonra hemen ertesi gün aynı derecede eğleneceğim diye başka bir filme gittik. Yine aynı açık hava sinemasında. Başka bir saatte. Çünkü saat değişiyordu gösterilen filmler. Çok çirkin çıktı. Morgan Fairchild. Morgan neydi o kadının adı? Sarışın. Morgan Freeman. Morgan Fairchild. Fairchild. Ha. Morgan Fairchild. Flamingo yolunun i̇şte fettan güzeli. Onun oynadığı film vardı. Bir tek bir sahnesini hatırlıyorum filmin. O yüzden başka hiçbir şey aklımda. Ama Morgan Fairchild ne güzel. Ne güzeldi hakikaten. Ben şimdi hatırladım da Flamingo yolu şeyi gözümün önünden geçiyor. Valla hakikaten yıllar sonra da ben onu hatta gördüm. Hatta Çeşme'deydi ya. Çeşme'de bak şimdi onu hatırladım Fahir. Çok özür dilerim. Heyecanlandığım için. Heyecanlandım. Daldım senin cümleni ama. Çeşme'de açık hava sineması var mı şu anda Ege? Çeşme'de açık hava sineması var. Hatta iki tane var galiba. Var mı? İşte büyük ihtimalle onlardan biri. 3 tane de olabilir. İlk hallerinden biriydi gittiğimde. Çünkü eskiden liselerin bahçeleri açık hava sineması oluyordu. Şimdi biraz kış orası otopark oldu. Hakikaten. Ben çok güzel hatırlıyorum. Yan yana iki açık hava sineması vardı Alsancak'ta. Ve bütün sezonun bütün güzel filmleri, daha doğrusu sinema tarihinin bütün güzel filmleri orada her zaman oynadığı için duvarlarda şahane afişler. Aa, bu da gelecekmiş, bu da gelecekmiş falan diye seyrederdim. Şahane bir zevkti. O zamanlar galiba sinema salonları klimalı değildi. Millet yaz geldiği zaman sinemaya gitmiyordu da o yüzden makineleri alıp açık havaya mı taşıyordu insanlar? Yani o kadar fırın gibi şeye girmektense açık hava sinemasının başka bir açıklaması olamaz. Biraz da şeye geliyordur yani. Temizliği kolaydır işte orada. Çok güzel bir şey ama açık hava sineması. Gerçekten çok güzel bir şey. En son Can Modern Film Günlerinde ben açık hava sinemasının tadını şöyle bir hatırladım. Tam büyük perde değildi. Öyle sinema perdesi gibi değil. O Can Modern'in avlusunda işte gerçekleştiren 4 akşam arka arkaya yapıldı. Ve sanırım bitti. Yani tekrar olacak bilmiyorum ama orada işte filmi seyrettik. Böyle tam sinema perdesi büyüklüğünde bir perde değildi. Ses sistemi işte denebilecek bir ses sistemiydi ama o tadı yani hatırlamak bile yetiyor. Yani çok çok şey güzel. Ankara'da çok fazla olmadığı için. İşte keşke olsa Ankara'da. Yani eskiden de çok fazla yoktu. Belki hani mahalle aralarında vesairelerde böyle bölgelerde. Olur mu? Şehrengiz'de ben duydum çok fazla varmış açık hava sineması çok, Ankara'da. Kaç yıl? Ama tabii yani eski. Yani eski, bayağı eski yani. Benim hatırladığım ben hiç açık hava sinemasına gitmedim. Yıllar sonra bir arabayla bir sinemaya gittik, bir yerin, bir otelin şeyine mi falan. Öyle bir şeyde. Arabalı sinema. O da hiçbir esprisi olmayan bir şey. Yani hiç hoşuma gitmemişti açıkçası. Ne dışarıdasın, ne içeridesin. Arabadasın. Arabada o kadar hani bir şey esprisi yok. Şey gelmemişti. İyi tamam, ben bunu da sorayım istedim. İlk gittiğiniz filmi Tapkan Mapkan. Ben de Yalnız Kurt'a gitmiştim, Chuck Norris'in. O da hiç aklımdan çıkmaz yani. Chuck Norris mi? Ne kadar güzel. Bir sürü şey hatırlıyorsun ilk gittiğin filmle ilgili. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Tapkan değil mi? Hayır, babamla gittiğimiz filmlerden biri. Tapkan'la gittiğimde ben şeydim. Ya senin özel bir film gelene kadar 15-16 yaşına kadar sinemaya gitmeyeceğiz demediler bana. 15-16 da ilk gittiğim filmi hiç hatırlamıyorum. Ya ilk gittiğim film olarak... Şampiyona gittiğimi hatırlıyorum ama ilk gittiğim film miydi emin değilim. Yani bu şey, ben nasıl diyeyim, kendimi biraz bildiğim, hani çocukken götürüyorsun hiçbir şey anlamıyorsun ya. Ben işte Ziraat Bankası'nda çalıştığı için babam, hayatımızı Ziraat Bankası'nın sinemasında geçirdik hafta sonları. İşte orada git bir şeyler seyrediyorsun. İyi seyrediyorsun. İşte bir en büyük espri orada da bir mısır yeme imkanı falan oluyordu. Arada şey alıyorlardı. Şimdi olmadığı için rahatlıkla söyleyebilirim. Frigo alıyorlardı. Efendime söyleyeyim. Onlardan faydalanmak maksadıyla gidiyordu. Yoksa sinemadan bir şey anladığın yoktu. Ama ilk böyle hatırladığım şey, böyle dışarıda para verilerek gidilmiş sinema. Hatta şimdi var mı hala bilmiyorum. Zannımca yoktur. Menekşe sineması vardı. Oraya gidip seyretmiştik. Her saniyesi alkış kıyametle seyredilmişti. Ya çok güzeldi. Yalnız o çocukluk yıllarında işte böyle babayla, anneyle, işte ablayla, benim ablamla gittiği filmler de aklımdadır. Onlar daha bir net oluyor insanın kafasında. Gerçi çocukken ben tek başıma sinemaya gittim mi? Dur bakayım. Onu düşüneyim. Tabii arkadaşlarımla da gitmiştim ama İzmir'de yani... Çocukluk dediğin hangi yaşa kadar? Yani çocukluğu kaç yaşına kadar sınırlandırıyorsun? İşte E.T. kaç yılının filmi? Daha doğrusu 80... hangi yıl? 80... Ne uzatabiliyoruz bu hatırlayalım. Bir bakalım mı? Bak 82. Mesela 82 mi? 82. Ben E.T. Drew Barrymore 75'li falan galiba. 76 ya da. Burada... 82. 82 mi? Evet. 82 ise bak İzmir'e geldiği yılı düşünün. O filme ben ablamla gitmiştim. Yani 2 sene sonra gelmiş olsa E.T. herhalde bakalım, hemen gelmiyordu yani o zaman. 80 nerede? 84'te gelmiş Türkiye'ye. Tamam işte tam 2 sene sonra gelmiş. 84'te 8 yaşında ben ablamla işte E.T.'ye gittiğimi hatırlıyorum çok net bir şekilde. Yani o böyle bütün şey aklımda. Aynı şekilde babamın talihsizliği midir yoksa yanlış tercih midir bilmiyorum ama babamla gittiğimiz filmlerden biri çok net aklımda, Son İmparator. Son İmparator. Dünyanın en uzun filmlerinden biri olan Son İmparator. Bir o kadar da sıkıcı mı? Çok sıkılmıştım ben çocuk kafayla zaten. Yani hiçbir şey anlamamıştım ve ara olacak da mısır alacağız diye bir tuttum. Çocuk falan değilsindir Son İmparator'da. Ben üniversitedeyken... Tabii canım kafamız, aklımız eriyordu biraz o filme. Ben o mesela... Hayır canım çocuk... Son İmparator zamanında... Acaba başka bir son imparator mu benim gittiğim? Vallahi işte bu Çin'de bilmem ne ülkesinin saklı ülkenin kapıları falan açılıyor, yasak. Açılıyor İngiltere'ye gidiyorlar öyle. Falanlar filanlar. Bir o yılına bakabilir miyiz? Bütün şeyleri bir yılına bakar mısın son imparatoru? Bertolucci'nin son. Bertolucci'nin son. Bernardo Bertolucci. O muydu? Tabii. 9 Oscar'lı. Uzun olan 8-8,5 saat falan olan. Normal sinemalarda 3,5 saatlik versiyonları mı ne vardı bunun? 90'ların başıdır o. 87. 87 mi? Yani 90'ların başı sayılabilir çünkü ayakkabılar yeni ya benim. Hayır, 90. Hayır aldı ya. 87 ise 87. Tamam, bize, o zaman doğru ya. 88. Yine ben işte 12 13 yaşında falan yine bana ağır gelmiş canım. Belli yani. Bize gelmesi 88'miş. Tamam işte o yıllar. Bir de üstelik babamın bir öğretmen arkadaşı da vardı o filmde. Tamamen salonda tesadüfen karşılaşmıştık. Adam ilk yarından sonra çok böyle saygı duyduğum bir öğretmen arkadaşıydı. Refik amca. Kulakları çınlasın. İlk yarının sonunda şey demişti. Emin abi ben gidiyorum. Film bitmedi. Ben gidiyorum ya bizim. Rana bekliyor falan deyip böyle bir şey. Nereye gitti ya Refik amca diye böyle kafamda herhalde bunun ilk yarısı da bu kadar falan diye. Kafam allak pullak olmuştu benim. Aman olmasın canım oluyor. Ben de kuzuların sessizliğinden çıkmıştım. Kazık kadar adamdım. Yarısında mı? Yarısında. Yarık kafayla mı çıktın? Yarık kafayla çıktım. Hakikaten şey diye çıktım. Ne kadar kötü bir filmmiş ya. Çok saçma, çok sıkıcı. Korktuğun için mi? Hiç korkma falan olmamıştı. Ama yani şey işte bir işte o zaman işte bir böyle işte bir arkadaşımızla gitmiştik falan böyle bir heyecanla falanla filanla. Tabii beklediğiniz tarzda güzel bir filmde yakalayamadığınız için kös kös öyle dışarı çıkmıştık. O, ne tarz bir tam böyle sağlam polisiye mi zannetmiştik? Yani işte öyle böyle biraz daha aksiyon. Kuzular falan olur. Yumuk yumuktur onların tüyleri. O da sevdiğim kuzu benim. Tanıyorum zaten öteki adamı da tanıyorum. Aa, çok ilginç. Peki yani. Böyle birden fazla gittiğiniz film var mı sinemada? Dirty Dancing. Kaç kere? 2. Ya da 3 de olabilir. Çok bir insan hiç yapacağı şey değil ki zaten aynı filme 2 kere gitmeyi ben para verip gitmeyi çok fazla şey yapamıyorum yani. Ege senin var mı? Ne? 2 kere para verip sinemaya gittin. Ya da birden çok gittin. 3. Hangisi? Fight Club. Ha Fight Club'a ben de 2 kere gittim evet. Benim de çok var 3 ama Didem 7 kere gittiği film var Didem mesela. Hangi film olduğunu öğrenebilir miyiz? Biz tanışmadan önce yani senin doğum gününden çok önce Fahir. LA Confidential. LA Confidential. 7 kere. Bir kere gittiğime pişman olduğum filme 6 kez fazla mı gitmiş hanımefendi? Senin bir kere gittiğin mi? Bir kere gitmekten de pişman oldum. Pişman oldum. Tamam bu cümlede ters bir şey yok. Yani LA Confidential da çok kötü bir film değil. Ben hani en sevdiğim film değil ama 7 defa da coşkuyla gidilmesini gerektirecek durumlar olmuştur belki. Hani bir arkadaşa gitmemiştir, onunla beraber bir daha gitmiştir. Kaç kere durum olabilir? 7 kere bir durum olur mu canım? Öyle canım da zaten öyledir, ikinci kere hemen aynı günün akşamı gidiliyor böyle bir işte onlar da izlesin diye. Babam şeyi başka anlatırdı mesela avare filmi sinemalara geldiği zaman eskiden seans meyans falan diye pek bir şey yokmuş. Hatta galiba oturacak sistem de çok oturmamış sinemalarda. Bilet numarası falan gibi bir şey yok. Bir bilet alır mısın? İstediğin kadar izliyor musun? Babasıyla o da avare filmine gitmişler ve çıkarken ya baba ben bir daha seyredeceğim diye sinemaya tekrar döndüğünde anlatmıştı bana. Gerçek sanat işte böyle sergi salonlarında da oluyor ya dönen videolar. Ha evet evet. Arka arkaya dönüyor. Sen bir yerinden oturuyorsun tekrar oraya gelinceye kadar veya tekrar izliyorsun sonuna kadar. Gerçek o dönem gerçekmiş bak. Sanatı. Şimdi izliyorsun çıkıyorsun gidiyorsun. İzliyorsun kaç kere, çıkıyorsun mu? Kaç kere izlemiş avareyi? İşte o gün 2 defa izlemiş. Sonra televizyonlarda falan da oynamaya başlamıştı. Bir açıdan düşünüldüğünde gerçekten de görkemli bir film. Hele biraz da o müzikten hoşlanırsan falan. Avare şarkısı var mı şeyimizde? Repertuarımızda mı? Repertuar. Arkadaşlar avaremiz var mı? Var. Keşke İbrahim Tatlıses orkestrası gibi olsaydık. Böyle diye hemen giren müzisyenler var ya. Ona çok özeniyorum. Hayatında hep arkanda öyle bir senfoniyle gezmek istiyorum. Senfoni değil senfoni mi? Orkestra. Yani. Güzel böyle. 5-6 kişi. Candan insanlar olsun. Şakır şakır her yerde. Ben o zaman lafları da her şeyi de şarkıya bağlarım. Ya Oktay senin için geçen gün dediler arkadaşlar zamanla hepti. Ne kadar güzel olurdu. Bunu i̇şte bir o zaman daha bağlarsan o zaman hakikaten bir çift daha kazanacaksın. Fahir ya şu efendim. Bir saniye. Fahir bir şey söyledi. Bir çift daha mı kazanacaksın? Bir çift daha kazanacaksın da ne yani, nesne yok cümlede. O bir beni rahatsız etti Fahir. Şöyle diyorum. Ya Oktay, sizin bu Fahir'le fotoğraf çektirmişsiniz ya. Evet. Onu bayağı kıskandım. Kıskanırım seni ben. Tam tam. Hemen orada girecekler. Evet, bir çift kazandım. Bir çift deli bakış. Ne kadar güzel, sinema dünyasının en güzel anılarını bizlerle paylaşmış oldunuz böylece. Bandaların sayısı artmış hemen bu konuyla. Güzel haberler. Bugün hep karamsar şeylerden bahsettik. Evet, hep karamsarlıktan bahsettik. Yağmur da yağmadı galiba. Çünkü üstümdeki basınç arttı herhalde. Onun etkisini yaşıyorum. Güzel. Pandalar arttı. Neye istinaden arttı? Kaç tane arttı? İstinaden arttı. Özenli çalışmalar. Kafalarına göre özenli çalışmalar. Şu anda ne kadar, bir dakika ben size tam rakamlarla konuşayım. Boş konuşmayayım. Çin'in güneybatısında Sichuan eyaletinde doğal ortamda yaşayan pandaların sayısının son 30 yılda %33 olarak %33 artarak kaçı buldu? %33. 4. %33 arttıysa doğru söylüyor Oktay. 400 mü? 1206'yı bulmuş. Bu yani kadar kötü durum değilmiş ya. Yani şeyden İyi daha fazla. Kaç tane olması gerekiyor ki? Bunun belli bir stokta olması mı gerekiyor? Çin Ormancılık İdaresi 2004 yılında doğal ortamda 1590 koruma altında olmak üzere de bir kısım, bir 161 olmak üzere 1751 panda sayısına sahip olduklarını açıklamış. Bunlar tabii 6 yıl öncesinin bilgileri. Kendi aranızda ne gülüyorsanız söyleyin, biz de gülelim, durumuna düşeceğiz. Ya hiç merak etmiyorum, bana güldüğünüzü tahmin ediyorum. Sana gülmüyoruz. Benim esprilerime gülmüyor musunuz? Senin esprilerine gülüyoruz. Ha, tamam. Niye güleceğiz? Rakamlarla Ege Kayacan coştu. Ne güzel güzel bir. Ve bu panda konusundan sonra pandaları toparladığımıza göre şimdi bizim sıkıntımız bir ne maç, var? Bir maç sonucuna bakar mısın lütfen? Ege. Ne maçı ya? Ne maçı? Galatasaray'ın maçı var ya biliyorsun. Galatasaray maçı var. Evet, Avrupa Ligi 2-2 bitmişti değil mi ilk maç? İlk maç 2-2 bitti mi? Hiç olur mu Oktay? İlk maç 2-2 biter mi? Arda'dan mükemmel gol diyor. Kaç olabilir? Arda'dan mükemmel tek golden bahsediyorsak 1-0'mış. 3-2-1. En son 2-1'di. İlk yarı 2-1 bitmiş. Ben ona baktım. Onu mu? Ben ona baktım diyorum. Evet, ona baktım. 2-1, evet. 3-1 mi? 5-1 mi? 4-1 mi? Biz maçın sonuna yetişeceğiz galiba. Bir 1'i gördüm ben de, şeyde orada. 5-1 diyor. 5-1. Bitmiş mi maç? Şimdi bakayım. 81. dakikada ve gol. Sabri sağ kanattan ortasını yapmış. Arka direkte Mehmet Battal vurmuş ve sarı kırmızı forma ilk resmi golünü attı. Mehmet Battal sarı kırmızılı formayla. Formayla tamam. Hı. Mehmet Battal ilk golü attı. Pino'nun mükemmel pasında Arda topla buluştu ve kalecinin üzerinden çok. Aa, hadi anlatsana öyle. Anlatayım mı? Evet, birinci dakikada ama. Gollerden anlatacağım. Tamam. Ya da şey konuşacağız. Olayları da yazıyorlardır orada. Biz hiç şey yapmamışız. Hiç maç hakkında bilgimiz yok. Zaten yok da. Sana bağlanıyoruz. Sen Belgrad'tasın. Ve Galatasaray maçının sonucunu almak üzere Ege Kayacan'a bağlanıyoruz. Evet Ege. Teşekkürler. Ben ilk defa geldiğim Belgrad'da vaktimi işte sahada geçirmek istemediğimden şu anda bir kafedeyim. Sevgiler gönderiyorum. Konuya girsin. Konuya girer misin bir Ege? Bir de böyle şey duyuluyor ya, stüdyo yönetmenin konuşması duyuluyor ya sunucunun kulaklığından. Ha doğru. Ben maça girmediğimi açık açık söylüyorum size. Sen gitmemiş misin maça? Ben Belgrad'a beni gönderirseniz maçı izlemeye gider miyim maça? Acı bulacak zamanında işte şey diye. Brezilya'daymış gibi. Evet aynen öyle. Bence gerçekten de komik bir şey bu. Görüntüler internette var. Lay lay lay lay lay diye coşuyor Brezilyalı taklidi yapan arkadaşlar. Şimdi ilk gol. Mustafa Sarp. Ondan sonra 22. dakikada ikinci gol. Egeciğim iyi ki maçı anlattın. Harry Kevel. Ne deniyor? Kivel mi deniyor? 31. dakika sarı kırmızı oyuncular offside itirazında bulundu ama hakem devam ettirdi. Nikol işte topu ağlarla buluşturdu. Offside mı peki? Offside'mış. Benim gördüğüm kadarıyla buradan kırmızıyla yazdıklarına göre offside. Ondan sonra Kivel tekrar gol. Arda gol. Ve en son Mehmet Battal. 5-1 çok güzel değil mi? Niye çok sakin karşıladınız? Siz ikiniz de Galatasaray'a yakın değil misiniz? Zaten yenmesi gerekiyor misiniz? Normal yani. Değil mi Oktay? Yani yenmesi gerekiyor değil mi? Ben sevindim. Sevindim de işte. Sevincimizi sonraki tam gösteremedik Ege'ciğim. Seyredemediğimiz için. Yani onları, golleri biz de heyecanlı bekliyoruz. Güzel canım. Güzel. Gerçi sen şimdi bütün skoru söyledin. 2-2 kötü skordu çünkü ilk maç için. Ben onu Fenerbahçe 2-2 bitti diye. Yok, Fenerbahçe 1-1 bitti ilk maçı. Galatasaray'ın maçı 2-2 bitti. Yani... Galatasaray Belgrad Ali Sami Yen stadındaki maç. Hı. 2-2 bitti. O yüzden 1-1 hani 0-0 bunlar tehlikeli skorlardı. Ama iyi net bir skorla. Bitti değil mi maç bu arada? Tabii bitti. 18'de başladı maç. Ya bitmek üzeredir. Eli kulağındadır. Bu arada şöyle bir şey var. Rijkaard'ın öğrencilerinin. Rijkaard ne? Ege ne biçim? İyi ki hakikaten sunuyor. Rijkaard. Rijkaard diyorlar yalnız. Rijkaard olması lazım. Orada E'ye ve okunacak bir şey yok. 40 yıllık Rijkaard, ben de şaşırdım. 40 yıllık Rijkaard. Rijkaard oldu bu sene. Üstelik geçen sene Rijkaard dendi. R diye yazılan Rijkaard olması gerekmez mi zaten? İlk Hollandalı gelirken... ama Ege'cim. Hollandaca da Flemenkçe'de artık nasılsa onun okunuşu vardır bir kaydı. Neyse. Bu sene bundası Rijkaard denmek. Demek yani bu sene Rijkaard modu, evet. O zaman Hollandalı hoca diyeyim ben isterseniz. Hollandalı teknik adamın öğrencilerinin playoff turuna kalabilmeleri için ilk önceliği mutlak galibiyet almak olacak. Onun dışında da olması gereken skor 3-3, 4-4 gibi gollü beraberlikler. Bunların dışında olacak skorlarda Sırbistan temsilcisi tur atlayacak diyor. Neden öyle? İlk maçta beraber mi kalmıştık? Ben onu anlamadım. Oktay niye öyle i̇şte oldu? İşte ilk maç 2-2 berabere kalındı İstanbul'daki maçta. Belgrad Sırp takımı ne alaka? Hı? Sırp temsilcisi dedi ya. Tamam işte şu anda Belgrad'da maç. İşte niye Belgrad'da o zaman? İlk maç İstanbul'daydı çünkü. Ha Belgrad'da ya, ben niyeyse Berlin diye bir kafamda bir şey. Onu ben niye anlamadığını neye cevap vermem gerektiğini bilemediğim için bir şey oldu. Ege de sen her soru sorusunda bana bakıyor. Daha da kendinden emin oluyorum. Bir şey cevap vermem lazım. Evet, ne okuduğumu da bakıyor çünkü. Hiç bilmeden bir tek Hollandalı teknik adamı çok güzel söylediğimi düşünüyorum. Onu çok güzel söyledin gerçekten. Bu arada bugün gene bütün gazetelerde yer alan bir haber. Churchill'e zamanında demişti abi bizim uçaklar UFO gördü falan de. Bunu en az bir 50 yıl saklayın, milletin kafası karışır, dinden soğuyanlar olur falan demiş. Ve 50 yıl sonra belgeler ortaya çıkmış. Var ne görmüşler? UFO mu? Şeyler, ne derler? Şimdi, bir Doğu sahili açıklarında bir pilot savuş uçağıyla UFO arasında bir karşılaşma olmuş. Panik yaratmamak için bu gizlenmiş. Şöyle bir olay. O dönemde... Sene kaç? Sene işte 50 yıl öncesi, 60'lar demek. Churchill dönemi falan. Churchill dönemi. Öyle düşün. Bakın ne kaç yıl diyor? Yok, Churchill dönemi. Olaydan ne yapılıyor bir dakika? Olayla ilgili şey yok. Bizim İngiliz tarihini biraz daha hakim olmamız lazım. Bilmiyoruz. Evet, Churchill şeyini bilmiyor ama şimdi bir olay şey olmuş. Kızına birazcık bahsetmiş. Ölüm düşeğinde karısına bahsetmiş. O da torununa bahsedince torun da ya benim böyle böyle dedemin başına bir şeyler gelmiş galiba. Ne olmuş olabilir falan deyince belgeler ortaya çıkmış. Astronomi dalında çalışıyormuş bu arada torun. Ondan sonra dedesi ama UFO olduğunu düşünmüyormuş. Ne diye düşünüyormuş? İşte yabancı bir ülke tarafından denemesi yapılan gizli bir teknoloji. O zamanlar demek ki görünen her uçan şeye UFO deyip kestirip atmıyorlardı da başka şeyler herhalde. Onlar bayağı iyi gidiyorlar. Demek ki bizim haberimiz olmadan. Gerilimin olduğu zamanlarda başka bir ülkeye atmak suçu başka dünya dışı şeyler atmaktan daha şey mantıklı geliyordu büyük ihtimal. Daha heyecan yaratacak bir şeydi. Bu aralar UFO'ya atmak daha heyecan yaratır. Orada Suriye uçak uçuruyormuş demek lazım. UFO gördüm demek daha güzel oluyor. Bir bu tip kararlar vermek de zordur ya. Başkan olarak onu saklayın. Tabii şimdi gündemimiz farklı. UFO çıkar benim başımı falan diyerek. Ama şey de var. Sonra gelen başbakan ya da kimse şey demiyor mu? Çıkarın ya çıkarın o şeymiş falan diye. Yani bu neyi saklıyorlar? Vallahi ben merak ederdim. Öyle hani kendisi bakıyordur canım. Şimdi mesela Amerikan başkanı olduğunu düşünsene, ben işle güçle ilgilenemezdim ya. Nerede çok merak ettiğim şeyler var. Şu 11 Eylül'de bana biri arkadaş, bana kimse anlatmıyor. Birisi bir anlatsa. Hakikaten dedikleri gibi bir komplo teorisi yani var mı? Lütfen bakın. İlk sadece onun şey bildiği yapıyor. Şeyler vardır. Bölge değil mi? Var mı? Nedir ne değildir? Sadece başkanların bildiği şeyler vardır. Vardır canım bu sadece başkan. Sadece onların yani. Ailesinin bile bilmediği. Ya, ama ya da en iyi arkadaşının mesela. Benim şeyden anladığım kadarıyla bugüne kadar bu kadar bölüm şey seyrettim. Ne derler 24 seyrettiysem bazı şeyleri başkanların bilmemesi daha şey oluyor. Hayırlı oluyor. Öyle oluyordu ya, operasyona gidiyor mesela CTO Jack Bauer diyor ki efendim ben size ne yapılacağını söyleyemem, o zaman bilmiş olursunuz ve yasalar karşısında şey durumda olursunuz falan gibi durumlar da oluyor. İyi tamam bir şeyler yapın, ben bilmeyeyim çünkü bilirsem onaylamış ve ne denir ona, göze almış da değil de müsamaha göstermiş, müsamaha göstermiş gibi bir şey olur. Bilip işte net bir şekilde emir vermiş gibi de olursun. Engellememek de bir suç olacağından. O zaman siz bildiğiniz gibi halledin, bana hiç şey yapmayın demiş olabilir. Eğer plandan veya stratejiden bilerek haberdar etmemeyi diyorsun. Hukuki şeylerden sıyrılmak için. Sevgili dinleyiciler, beraber ve solo sohbetlerin yavaş yavaş sonuna gelirken yarın cuma akşamı özel bir bölümümüz var. Her cuma olduğu gibi. İsterseniz bu özel bölümü hakkında birazcık konuşalım mı? Tabii, hemen bahsedelim. Ya onu bugün bahsedecek miyiz? Çünkü hani şimdi bugün bahsedersek yarın esprisi kaçmasın. Yarın. Ya bu zaten her cuma yaptığımız bir şey. Hani dinlememiş olanlar için. Pardon, siz geçen cuma yaptınız mı? Yaptık. Sen yokken gene yaptık. Evet. Ondan önce ama vurgulamadığımız için dinleyicilerimizin gözünden kaçmış olabilir. Evet. Yani bilmiyorum, yarın mı bahsetsek ama yoksa bugün. Ama ben geldiğimden beri de bunu hazırlanıyoruz, onu söyleyeyim. Tabii ki. Sen yaptın hani mı? Sen bir şeyleri? Haftalık bir çalışma değil. 10 yıllık bir çalışmanın ürünü. Türkiye radyolarında bir ilk. Tahmin ediyorum dünya radyolarında da bir ilk. Yarın radyolarda yaşanacak. Ne mutlu bize böyle bir şeyi beraberce yaşayabildiğimiz için. Evet, hemen ben o zaman daha fazla meraklandırmadan söyleyeyim. Her cuma olduğu gibi sinemalarda ne var diye bir köşemiz olacak beraber ve sol sohbetlerde. Bu köşe nasıl oluyor? İnternetten vizyona giren yeni filmlere bakıyoruz. Hiç seyretmediğimiz filmde. Hiç seyretmediğimiz filmlerde adıyla, efendim afişine göre. Adamına göre. Adamına, tipine göre. Ben genelde hiç kimseyi tanımıyorum. Oktay hepsini biliyor. Şunu yönetmişti, bunu yönetmişti. Ha o iyiydi. Yok o kötüdür diyerek sinema dünyasında yepyeni ufuklar ve kapılar açmış olacağız. Ve size. Gerçek sinema yorumculuğunun bu olduğuna inanıyorum. Tabii yok ki. Yönetmenin eski filmlerini saymakta bilmem nesi falan. Bu bir şey değil ki yani. Bu bir şey değil. Sonuçta yönetmen zamanında güzel film çektiyse bugün çirkin film çekebilir. Böyle böyle durumlar var. O yüzden şey yapmayalım hiç. Ne derler? Evet. Filmleri bilmeden konuşuyorlar gibi bir eleştiri alacağımızı düşünmeyelim. Çünkü önemli olan gerçek bilerek. Sinema sever gibi konuya yaklaşmamız. Sonuçta adamlar bir filmin afişine bir korkunç bir şey koyuyorlarsa, etkili bir isim koyuyorlarsa, film hakkında hiçbir şey bilmeyen insanı çekmek için yapmıyorlar mı? Tabii. Vahşi Pençe. Yönetmen şu dönemde falan. Hayır, orada Vahşi Pençe güzel bir isim mi? Konu ne? Ona pençe, bakarsın. Vahşi Pençe. Afişine bakarsın. Hoş bir şey. Ha. Gidersin orada bir de mesela bir Vahşi Pençe bir kıza saldırdıysa falan, korkunç da bir film olduğunu bilirsin, gidersin. Yok efendim yönetmen şuymuş da bilmem. Kuzuların neymiş. Sessizliğinde yapılan hata. Yani bir korku filmine yakışmayacak bir şey. Sessizliğim benim asaletimdendir. Kuzular böyle efendim hoş duygular diye bekliyorsun. Çocukları götürmüş anneler ya. Kızlar varmış çocuklar diyerek mağdur olmuş çocuklar. Yamyamlığa özenen çocuklar var. Bir de anneler ne yapacaklarını şaşırmışlar. İştahsız çocuk anne ben insan eti yemek istiyorum deyince ne yapacaksın anne olarak? Bir anne olarak orada anne gerekirse. Belki oradan çocuk sevecek yemeği yavaş yavaş öğrenecek diye zor dönemler yaşandı. Neyse bütün bunlar hep geride kaldı sevgili dinleyiciler. Bir şey soracağım, programı bitirme cümlesini kuracaktan hissediyorum ama yarın yine de tüm bunlara rağmen bu özel köşemizi yapacak mıyız yoksa? Tabii ki o bizim yani, sembolümüz. Bugün bahsettik diye yarın. Çünkü bugün kuzuların sessizliğinden uzun uzun bahsettik ve yaşanan sorunlardan. O yüzden yarın bahsetmeyecek miyiz? Onu bana bir şey Oktay yaparsanız. Bir karar alındı. İstersen bunu bu akşam yapacağımız genel kurul toplantımızda tekrar gözden geçirelim. Evet. Ve daha sonra genel kurul yarın toplantımız olduğunda bir kere daha hatırlatmış evet olalım böylece. Neyse. Vedalar asla tükenmez. Yeniden merhaba demek için bir hoşça kal gereklidir diyorum ben. Ya siz ne diyorsunuz? Bu çirkin vedadan sonra yarın akşam buluşmak dileğiyle yeniden Ankara Radyosu'nda buluşmak dileğiyle sizlere veda ediyoruz. Ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına sizlere iyi akşamlar diliyoruz.